6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is maandag 4 maart. Bij de bestorming van een gevangenis in Haiti zijn duizenden gevangenen ontsnapt. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. En winst voor de Amerikaanse presidentskandidaat Nikki Haley. Een overzicht van het nieuws, Wouter Hoogmoed. Nikki Haley heeft voor het eerst een voorverkiezing van de Republikeinse Partij gewonnen. Ze versloeg oud-president Trump in de hoofdstad Washington met bijna 63% van de stemmen. Trump heeft wel nog altijd een zeer comfortabele voorsprong op Haley, die weigert op te geven. Naar eigen zeggen omdat ze vindt dat er wat te kiezen moet zijn. Op de achtergrond speelt mee dat tegen Trump meerdere rechtszaken lopen die nog een streep zouden kunnen zetten door zijn ambities om opnieuw president te worden. Morgen is het Super Tuesday, dan zijn er in 15 Amerikaanse staten voorverkiezingen. Afgelopen jaar had 16% van de Nederlanders van 20 of ouder obesitas. 3 keer zoveel als begin jaren 80, toen het CBS begon met het bijhouden van overgewicht. Ernstigere vormen van obesitas komen ook vaker voor. Van 1% begin jaren 80 naar 4% afgelopen jaar. Nederland doet het in Europa nog redelijk goed. In Malta zijn de meeste mensen met overgewicht, bijna 1 op de 3. In Roemenië, Italië en Bulgarije zijn de minste mensen met obesitas. 3 van de 4 terreurverdachten die gisteren werden aangehouden in België zijn minderjarig. De verdachten zijn tussen de 15 en 18, zegt het Belgische OM. Ze komen uit de jihadistische hoek en worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en van het voorbereiden van een aanslag. Justitie in België zegt vaker te zien dat jongeren vooral via sociale media of besloten communicatiegroepen zeer snel radicaliseren. Hoe concreet de plannen voor een aanslag in België waren, wil justitie niet zeggen. In Zürich hebben honderden mensen meegedaan aan een waken tegen antisemitisme. Aanleiding was het neersteken van een orthodox-Joodse man in de Zwitserse stad zaterdagavond. Hij raakte levensgevaarlijk gewond. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Voor het incident is een jongen van 15 opgepakt. Zijn motief wordt onderzocht. Daarbij wordt volgens de Zwitserse politie nadrukkelijk gekeken naar antisemitisme. Lokale moslimorganisaties hebben de aanval veroordeeld. In Zürich zijn veiligheidsmaatregelen rond Joodse instellingen vergroot. Apple verandert deze week de App Store onder druk van een nieuwe Europese wet. Apps zijn nu alleen nog te verkopen via de winkel van het techbedrijf. En dat vindt de Europese Commissie oneerlijk. Een aanbieder van bijvoorbeeld mobiele spelletjes mag vanaf deze maand daarom zijn eigen winkel opzetten en daar apps aanbieden. Dat kan goedkoper voor ze zijn. Appmakers moeten nu nog tot een derde van hun inkomsten afstaan aan Apple. Het techbedrijf zelf zegt dat met de introductie van nieuwe appstores het voor kopers onveiliger wordt. Het weer in het noordoosten, lokaal wat nevel of mist. Het blijft vandaag zo goed als droog bij 9 tot 13 graden. Vooral vanmiddag in het zuiden en zuidwesten ook wat zon. En er staat maar weinig wind. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In Haiti heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen nadat gewapende bendes in de hoofdstad Port-au-Prince een gevangenis hebben bestormd en aangevallen. Bij die actie zijn bijna alle 4000 gevangenen ontsnapt, zegt een lokale journalist tegen de BBC. Midden-Amerika-correspondent Boris van der Spek. Boris, wat voor een aanval was het? Nou, de aanval vond plaats op zaterdagavond nadat bendes al meerdere dagen bezig waren met het aanvallen van politiekantoren, banken. En deze bendes zetten tegelijkertijd allemaal tegelijk de aanval in op de belangrijkste gevangenis van Haiti. Cipiers, politieagenten, niemand kon ze tegenhouden. En vrijwel alle 4000 gevangenen van deze gevangenis zouden zijn ontsnapt. En een groot deel van daarvan waren bendeleden en die hebben zich dus weer bij hun oude groepen gevoegd. Ja, dat leek dus wel een beetje een gecoördineerde actie. Ja, precies. En dat was al meerdere dagen het geval. Het begon donderdag al toen een van de leiders van de grootste bendes in het land, die heet Barbecue, die zei dat hij de ministers en de nationale politiechef in het land zou gaan oppakken. Onder meer de internationale luchthaven van Haiti werd beschoten. Alle landen, onder meer de VS, riepen op burgers het land te verlaten. En Barbecue heeft daarnaast gezegd dat hij wil dat de premier van het land aftreedt. Die zit zelf niet in Haiti, maar in Kenia, om een akkoord te sluiten over een internationale vredesmissie. Die moet helpen dus de orde in Haiti te herstellen. Kunnen die Keniaanse troepen dan uitweg bieden daaruit? Nou, Kenia heeft wel ervaring met internationale missies, bijvoorbeeld in Somalië. Maar ze hebben tot nu toe ongeveer 1000 agenten toegezegd. Nou, als je alleen al bekijkt dat zaterdag 4000 bendeleden zijn ontsnapt, en als je kijkt naar de macht van de bendes in Haiti in het algemeen, dan is het de vraag of zo'n vredesmacht daartegen op kan. Eerdere missies in Haiti zijn bijvoorbeeld ook al gefaald. En er is bijvoorbeeld sprake geweest van misbruik in eerdere missies, waardoor de vraag is of de bevolking van Haiti ook wel zo'n missie zou willen. Kenia ligt ook best ver weg van Haiti. Waarom zou Kenia dit op zich willen nemen? Nou, Kenia wil graag een leidend land zijn op internationaal gebied. Dat is vooral onder de huidige president, zo William Ruto. Hij stuurt graag zijn militairen en agenten ook naar brandhaarden in de regio. Bijvoorbeeld, hij wil ook naar Soedan. En hij wil Haiti specifiek helpen vanwege de Afrikaanse diaspora daar. Maar er is ook wel veel oppositie en mensen die tegen deze missie zijn. Want de Keniaanse politie is berucht vanwege het geweld in eigen land tegen de eigen bevolking. En er zijn simpele vragen over de taal. Kenianen spreken geen Frans, die spreken geen Creools. Dus die kunnen zich ook niet verstaanbaar maken in Haiti. En de acties van de bendes in Haiti de afgelopen dagen lijken dan ook een beetje een waarschuwing. Kijk wat wij kunnen doen als we samen zijn. Kijk tot welk geweld wij in staat zijn. Wat betekent dit voor de Haitianen dat het zo'n explosie van geweld is nu? Nou, dat zorgt voor enorme ontwrichting. Er zijn veel doden gevallen. Scholen, winkels en bedrijven zijn dicht. En zeker 15.000 mensen zijn de stad al ontvlucht. Telefoonlijnen liggen ook nog plat op het internet, op veel plekken ook. Maar er is ook woede die zich niet alleen richt op die bendes, maar ook onder meer tegen die premier Henry. Zo heet die man die dus nu in Kenia zit. Die is al sinds 2021 een soort interim leider. Die weigert verkiezingen uit te roepen. En die heeft die hele veiligheidssituatie in Haiti alleen maar verder uit de hand laten lopen. En hij heeft nu gezegd dat er pas in 2025 verkiezingen zullen komen. Dus voor veel Haitianen willen hem gewoon zo snel mogelijk weg hebben. Dankjewel, correspondent Boris van der Spek. Spannend voor de ranglijst van de Eredivisie was de topper PSV Feyenoord niet. Er kwam ook geen winnaar. Toch was de wedstrijd meer dan vermakelijk, zag verslaggever Jan Kees van der Kun. Tenminste, als we Jan Kees hebben. We zoeken Jan Kees eventjes op. Kunnen we hem vinden? Onze Jan Kees. Nee, we kunnen hem niet vinden. Gaan we eerst even iets anders doen? Oké. Met honderden vrijwilligers strandafval opruimen. Daarmee heeft Stichting de Noordzee heel veel ervaring. Komende 2 weken gaan getrainde vrijwilligers als burgerwetenschappers het strand op. Om een nog beter beeld te krijgen van afval en vervuiling op stranden. Verslaggever Harro Brouwer liep langs de kustlijn bij Zandvoort. Het begint al flink te schemeren. Lekker rustig is het, hè? Ja, dat klopt. Het is heerlijk, ja. Het was toch een graad of 18, dus er zullen veel mensen genoten hebben van het strand. Met Sebastiaan Verkade. Ik werk voor Stichting de Noordzee. Ja, we zijn hier met een reden aan het strand, want er komt nieuw onderzoek aan. Ja, we staan hier voor een nieuwe actie, een nieuw onderzoek. Dat onderzoek heet Meet mee voor een schone Noordzee. En dat betekent dat wij met burgerwetenschappers onderzoek gaan doen naar afval op het strand. Want afval opruimen op stranden, dat hebben jullie vaker gedaan. Klopt, dat doen we nu al ruim 11 jaar met de Boscalis Beach Cleanup Tour. Maar we zien dat er nog steeds ontzettend veel afval ligt en bijkomt. En we zijn nu van plan om die bronnen aan te pakken van het afval. En om de bronnen aan te kunnen pakken, moeten we weten wat er precies ligt. De mensen die komende weken afval gaan opruimen, die moeten wel wat meer weten? Ja, dat klopt. En het gaat dus niet alleen om het opruimen, dat is een bijzaak. Het gaat echt om het onderzoek van wat voor afval er precies ligt. Dus mensen gaan met behulp van een app, gaan zij op 129 verschillende items, gaan zij onderzoek doen wat het nou precies is dat ze vinden. En die app heeft u vast bij de hand? Die heb ik zeker bij de hand, ja. Nou, laten we daar eens even naar gaan kijken. Want ik kan me zo voorstellen dat mensen met een prikstok zometeen het strand op gaan. Ja. En dan vinden ze wat. Nou, er ligt hier genoeg troep is hier wel te vinden. En dan pakken ze de app erbij. Ja, dat klopt. Mensen krijgen een stukje strand toegewezen van 50 meter. En alles wat er op die 50 meter ligt, van de duinrand tot aan de waterlijn, dat pakken ze op en dat noteren zij in die app. Dat kunnen stukjes plastic zijn, dat kunnen sigarettenpeuken zijn. Maar ook zaken die vanuit de scheepvaart komen of vanuit de visserij. Dat zijn dingen die je op het strand terugvindt. Ja, terwijl we hier een frisse neus halen en over de schelpen lopen, ja, ligt er ook troep. Ja, dan is de app geopend. De mensen vullen dan in met wie zij op het strand dit onderzoek doen. Want dat doen ze allemaal in koppels. Ze zeggen waar ze precies zijn, dat geven ze aan in de app. En vervolgens kunnen zij gaan turven. Mensen die een cursus hebben gehad? Ja, dat zijn de mensen die getraind zijn. Want het is natuurlijk wel specialistisch onderzoek. Je moet weten wat je precies vindt en ook op welke manier de methode werkt. Vandaar dus ook de naam burgerwetenschappers die dit gaan doen. Ja, dat klopt. Dit zijn allemaal vrijwilligers die een liefde hebben voor de Noordzee. Die graag iets wil doen aan de afvalproblematiek. En die zijn getraind om het afval te kunnen onderzoeken. Hoeveel mensen doen eraan mee? Op dit moment hebben wij zo'n 300 vrijwilligers die meedoen. Dus hoe meer mensen we hebben, hoe meer afval we kunnen meten. Stop hoor, het wordt vloed. Ja, ja. En waarom is dit belangrijk? Ja, dit is ontzettend belangrijk, omdat hoe meer data wij hebben, hoe meer kennis wij hebben van de bronnen, hoe gerichter we die bronnen kunnen aanpakken. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het aanspreken van vervuilers, maar ook het maken van beter beleid om afval tegen te gaan. We zien dat hoeveelheid afval vanuit zee, dus vanuit de visserij en scheepvaartsector, dat neemt af. Dus dat gaat de goede kant op. En wat we tegelijkertijd zien is dat hoeveelheid afval vanuit het toerisme echt toeneemt. En dat proberen we aan te pakken. Wat gebeurt er met die data, de informatie die de mensen verzamelen? Ja, die data gaan wij analyseren. En de komende jaren werken wij aan een systeem om die data ook openbaar beschikbaar te maken. En de belangrijkste doelgroep voor ons daarin zijn de gemeenten die beleid maken. We hebben namelijk gezien dat de afgelopen jaren gemeentelijk beleid echt zorgt voor een daling van de hoeveelheid afval op het strand. Gemeentes kunnen met die data bijvoorbeeld zien, die strook, daar moeten we extra prullenbakken bijvoorbeeld neerzetten of extra surveillance. Ja, dat klopt. Dat zijn beheermaatregelen die ze kunnen treffen. Maar waar wij bijvoorbeeld ook aan zitten denken is de hoeveelheid peuken. Dat is voor ons een doorn in het oog. Dat zijn er ongelooflijk veel. En de afgelopen jaren zijn er een aantal gemeenten die zijn begonnen met rookvrije stranden. En we gaan ook meten en kijken of dat beleid daadwerkelijk effect heeft. Het is niet echt bijna donker, hè? Ja, het gaat hard. Ja. Sebastian Verkade van Stichting De Noordzee. Het NOS Radio 1-journaal. 12 minuten over 6. Bij Nieuwsuur sprak oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf over de in verlegenheid gebrachte Duitse krijgsmacht. Rusland publiceerde een vermoedelijk afgeluisterd gesprek van de Duitse luchtmachtleiding. En daarin werd gesproken over het eventueel leveren van lange afstandsraketten aan Oekraïne. Oud-commandant Kruijf schrok ervan dat dat gesprek kon uitlekken. Als je dit hoort, dan schrik je. Want je ziet dat geheimhouding die cruciaal is met dit soort dingen, dat die eigenlijk op straat ligt. En ook de wijze waarop en eigenlijk de eenvoud waarmee de Russen zeggen, dit gaan we gebruiken en onze media gebruiken, ja, daar schrik ik wel van. Kruijf legt uit waarom Oekraïne deze raketten wil hebben. Een touw is zeg maar een kruisvluchtwapen. Dat is een wapen wat meer dan 500 kilometer kan vliegen en eigenlijk heel dicht boven de grond vliegt, waardoor het niet kan worden opgemerkt door de radar. En als hij vlak bij het doel is, dan komt hij omhoog om dan impact op het doel te hebben. Dan valt hij eigenlijk recht omlaag. En daarom is hij zo effectief. Want hij heeft een soort dubbele lading erin zit. Met de eerste lading gaat hij zeg maar door de buitenkant heen van de bunker. En de tweede lading die explodeert dan in de bunker. En dat is een van de redenen dat Oekraïne zo graag wil hebben. Bij Renze waren misdaadjournalisten Paul Vughts en Wouter Laumans. Zij gaan met hun Parool Misdaad-podcast het theater in. In de podcast bespreken ze de verharding in de georganiseerde misdaad, maar ook hun persoonlijke ervaringen. Wouter Laumans vertelde waarom ze juist nu het theater in gaan. Eigenlijk gewoon wat wij meemaken op feesten en partijen, ja, je zei het net zelf ook al, is dat mensen met ons willen praten over, goh, hoe werkt dat nou? Wat is dat voor vak wat je doet? Een raar vak? Is het niet eng? Is het niet heel gevaarlijk? En wij hebben eigenlijk met z'n tweeën bedacht, of en samen met Corrie Gerritsma, want die moet ik zeker niet vergeten. Hebben we bedacht van joh, we maken elke week of om de twee weken die Parool Misdaad podcast. We gaan op het podium, gaan we uitleggen hoe dat nou is om misdaadjournalist te zijn. De twee journalisten kunnen niet alles vertellen over een vak, legde Paul Vughts uit. Er is gewoon heel veel, 80% van wat in ons hoofd zit, daar kennis kunnen we ook niet publiceren. Snap je? Of nog lang niet. Dat komt misschien over jaren. Dus dat wordt je tweede natuur. Ja. Een beetje over de band spelen. Naar de bronnen toeschrijven, zeg maar. Justitie zegt dat Tachi hier allemaal achter zit. En dat zeggen wij niet. Er is meer dan genoeg om wel te delen. Maar er zijn ook dingen die je gewoon niet deelt. Je zegt niks over bronnen. Je zegt niks over acute dreiging. Dat zijn nou eenmaal zaken. Dat zal ook iedereen begrijpen. Dat is niet iets voor op de bühne. Dat is voor in de stallen. NBA-basketballer LeBron James is de eerste basketballer die in totaal 40.000 punten in de Amerikaanse competitie scoorde. Oud-basketballer Shatile van Ginsven noemde het bij Langs de Lijn een unieke prestatie. mensen mogen blij zijn als ze 1000 punten scoren in 1 jaar. En dat is wel heel veel. Dus 40.000 punten scoren en dat in 20 jaar tijd NBA-tijd doen. Dat is heel uniek. En dus zelfs ook meer dan Michael Jordan, de grote legende. Van Gensven vindt het bijzonder dat LeBron nog zo fit is na 20 jaar. Hij speelt eigenlijk alsof hij de eerste 5 jaar in de NBA speelt. Toen was hij al aan het domineren als een van de jongste mannen toen de tijd in de NBA. En hij is nog steeds zo fit. He takes care of his body. Lichamelijk, geestelijk. En het is gewoon een hele mooie allround speler om te zien. En dat was gisteravond op radio en tv. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know, and all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car, the little children laughing him behind his back. Another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. And then the fireman rushes in from the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban skies I sit. Penny Lane van de Beatles. De kindertelefoon krijgt steeds vaker belletjes over sexting, schrijft de Telegraaf. Dagelijks komen er volgens de Telegraaf zo'n 30 telefoontjes van kinderen en jongeren binnen over sexting. Het verspreiden van seksueel getinte berichten via internet. Er wordt 2 keer zoveel over gebeld als 5 jaar geleden. Ook 10- tot 12-jarigen bellen er volgens de kindertelefoon over. Ze vertellen wat ze zien bij leeftijdsgenoten op sociale media. Soms zijn ze zelf ook slachtoffer. Intussen neemt volgens de krant ook het aantal meldingen van seksuele intimidatie op scholen toe. Deskundigen pleiten voor meer voorlichting. De milieuschade in de modebranche is ongekend hoog. Dat kopt Trouw vanochtend. De krant schrijft over een rapport van het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek in opdracht van het Europese Milieuagentschap. Uit dat rapport blijkt dat in Europa 4 tot 9% van alle nieuwe kleding jaarlijks wordt vernietigd. Gaat dan om minimaal zo'n 264.000 ton. Vooral onverkochte kleding of spullen die mensen retour hebben gestuurd. Volgens de onderzoekers is Nederland ook nog koploper. Hier worden jaarlijks 8,9 miljoen onverkochte kledingstukken verbrand. Farmabedrijven stoppen steeds vaker met het gratis beschikbaar stellen van nieuwe medicijnen, zoals ze eerder nog wel deden voordat er een vergoedingsakkoord over zo'n medicijn was. Uit een rondvraag van het FD blijkt dat zeker 7 fabrikanten hun programma's om nieuwe dure medicijnen gratis aan patiënten te geven beperken of helemaal stopzetten. Dan gaat het vooral om medicijnen tegen kanker. Reden om te stoppen, met name onvrede over de moeizame onderhandelingen over toelating van nieuwe geneesmiddelen tot de Nederlandse zorg. En de bedrijven willen hiermee de druk opvoeren op het ministerie van Volksgezondheid. En het demissionair kabinet wil de term moeder schrappen uit het bevolkingsregister. Volgens het AD is het de bedoeling dat dit ouder uit wie het kind is geboren wordt. Seksenneutraal dus. In ambtelijke adviezen aan de minister over dit wetsvoorstel zou staan dat het niet in de lijn der verwachting ligt dat dit tot veel discussie in de Kamer zal leiden. Maar de SGP denkt daar heel anders over en noemt het volgens het AD een uiterst gevoelige wijziging. Die wijziging staat in een verzamelwet waarmee in één klap meerdere aanpassingen aan wetten worden gedaan. Volgens de SGP is dit dus door het kabinet weggemoffeld. Spannend voor de ranglijst van de Eredivisie was de topper PSV Feyenoord niet. En er kwam ook geen winnaar. Maar de wedstrijd was meer dan vermakelijk, zag verslaggever Jan Kees van der Kunnen. Vuurwerk was er al voor de aftrap. Vuurwerk was er ook al snel na de aftrap. Al in de derde minuut is het 1-0. In een kolkend stadion in Eindhoven. PSV een droomstart. We horen commentator Jan Rolf. Dreun voor Feyenoord. Die passend bij deze intense wedstrijd vanaf de eerste minuut, zo kennen we hem, volop gas geeft. Maar op de overvolle perstribune wordt hij toch echt overvleugeld door zijn buurman uit Italië. Jan Kuba, Minte, per il pareggio del Feyenoord, 1-1. Want een Eredivisietopper wordt dus ook buiten Nederland goed bekeken. Na de gelijkmaker van Minte blijft het kansen regenen in het Eindhovense zonnetje. Zo. Mooie wedstrijd hoor. En na rust vallen er ook weer goals. Eerst voor Feyenoord en daarna de uitvoerig bezongen 2-2 van Guus Til. Door dat gelijke spel blijft het verschil 10 punten in het voordeel van PSV, waardoor veel supporters tevreden naar huis gaan. Maar ja, ik zie daar toch ook een Feyenoord supporter met een grote lach het stadion verlaten. Het is demissionair minister Hugo de Jonge. U heeft zich dus ook wel vermaakt. Ja, vermaakt sowieso. Ik vond het een hele mooie, hele open wedstrijd. En natuurlijk had je liever hier met 3 punten weggegaan, maar ik denk gelijkspel is best eerlijk hoor. Ja, de conclusie is wel, het gat blijft 10 punten. Ja, daar kan een kruis doorheen, hè? Dat is wel moeilijk te overbruggen. Dus wij moeten maar voor de beker gaan. En daarna gewoon toch Champions League. Hè? Zo somber is het niet. Nee, wat is het nou voor een jaar voor een Feyenoord supporter? Ja, kansloos voor de titel, maar verder toch eigenlijk wel mooie dingen. Hele mooie dingen. Nee, er staat een heel mooi team op het veld. Kijk, Feyenoorders zijn gewend aan teleurstellingen. Hè? Daar kunnen wij waanzinnig goed mee omgaan. Maar eigenlijk gaat het hartstikke goed. Ja, dat is gewoon onwennig eigenlijk. Eigenlijk is het onwennig. Ik denk dat dat het beste gevoel is, ja. Qué partido tan intenso. Chucky jugaste además el partido completo. Ondertussen doen de spelers een verhaal. En niet alleen bij de Nederlandse media. Want bij dit soort wedstrijden zijn bijvoorbeeld ook de Mexicaanse journalisten altijd van de partij. ¿Cómo lo viviste tú? Pues fue un partido muy intenso. En voor de jeugd is dit dan het moment om de kans te grijpen even op de foto te gaan met een PSV-corrifee. Een hele bekende PSV-corrifee. Guus. Waarschijnlijk van het nieuws of zo, ik weet niet. Jullie hebben geen idee. Zo hoort het ook. Leg het even uit. Ik ga het zeker uitleggen, maar zo lang heb ik eigenlijk niet. Maar niet uit, kom. En ik ook niet, want Guus Hiddink, ik wil vooral van u weten of u genoten heeft vandaag van deze wedstrijd. Ja, ik heb me zeker vermaakt omdat het een intense wedstrijd was en dat hou ik van. Het waren goede gevechten, individuele gevechten. Kortom, wie daar bovenuit kan voetballen is de winnaar, maar die was er vandaag niet. En is dat terecht? Ja, ik denk dat Feyenoord ook een paar open kansen had. PSV ook 1-2 keer op de paal, dus ja, nee, ik denk dat het terecht is. Conclusie na vandaag, 10 punten blijft het gat. Nou, ja, dat is geen probleem, denk ik. Nee, de wedstrijden worden nu afgeteld. Kortom, weer een wedstrijd minder, maar dat gat is een luxe. Ja, betekent dat PSV zich ook een beetje kan gaan richten op de Champions League, hè? Is daar nog wat mogelijk? Daar is zeer zeker mogelijk. Tegen Dortmund heb je kansen. Maar dat wil niet zeggen dat je moet allebei sporen natuurlijk volgen. En als je gewend raakt om intense wedstrijden te spelen zoals deze, dan kun je op allebei sporen goed presteren. Ja, maar nu wil ik graag weten, is die kwartfinale, gaat dat lukken? Ja, nee, dat ik denk dat iedereen hier wel van overtuigd is. Het is niet makkelijk, zeggen we dan in trainerstaal. Maar het is ook niet zo dat het onmogelijk is. Dat is inderdaad nogal trainerstaal, zoals het spelerstaal is. En begrijpelijk ook wel van Guus Til, die van geen kampioensfeest wil weten vooralsnog. Ik weet niet of je wel eens die NBA Finals ziet. Dan gaan die spelers toch ook niet naar wedstrijd 3 al zeggen... ja, we hebben het gehaald voor 2, als ze 2 keer gewonnen hebben. Ja, zo werkt het gewoon niet. Maar daarvoor hebben we dan toch weer gelukkig die andere Guus. Ik denk, ik weet het niet exact, maar ik denk dat de platte kar al de banden opgepompt worden nu. Guus Hiddink, in een verslag van Jan-Kees van der Kun. Het is 6:55. The Rose werd bekend door Bette Midler, die in de gelijknamige film uit 1979 zong. Maar het is niet voor die film geschreven. Amanda McBroom schreef het. Volgens haar manager was het handig om een Bob Seger-achtig nummer te maken om zo'n platencontract te krijgen. Maar de versie van Bette Midler is natuurlijk echt de bekendste. Prachtig gezongen. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De Amerikaanse presidentskandidaat Nikki Haley heeft voor het eerst een voorverkiezing van de Republikeinse Partij gewonnen. Ze versloeg oud-president Trump in de hoofdstad Washington. Trump heeft nog wel altijd een zeer comfortabele voorsprong in het aantal gedelegeerden dat nodig is om de Republikeinse nominatie binnen te slepen. De maatregelen die Apple deze week moet invoeren in de App Store onder druk van nieuwe Europese regels lijken weinig te gaan veranderen, zeggen Nederlandse appontwikkelaars tegen de NOS. De ontwikkelaars hoeven straks niet per se hun app meer via de winkel van het techbedrijf te verkopen, maar ze zeggen dat Apple het heel moeilijk heeft gemaakt om de App Store heen te werken. Er waren in Nederland nog nooit zoveel mensen met obesitas. Vorig jaar had 16% ernstig overgewicht, het hoogste percentage ooit, blijkt uit cijfers van het CBS. In Malta zijn de meeste mensen met ernstig overgewicht binnen Europa, bijna 1 op de 3. In Roemenië, Italië en Bulgarije de minste mensen met obesitas. En informateur Kim Putters praat vandaag met de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB. Ze komen in 2 koppels langs om verder te praten over de mogelijke vorming van een kabinet. VVD-leider Jessel Gus en NSC-leider Omtzigt gaan eerst naar Putters. En PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas gaan later op de dag. Het weer vandaag vooral in het zuiden en zuidwesten zon. In de rest van het land meer bewolking, maar het blijft droog bij 9 tot 13 graden. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. De eerste files van de week staan er. Met name in het midden en zuiden van het land is het al wat drukker. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A59 van Den Bosch naar het westen. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel. 7 kilometer. En daar is het op onthoud 1 kwartier. Ster. We hebben bij Wakker Dier even wat klapvee van stal gehaald. Wacht nog even. Want steeds meer supermarkten zetten grote stappen naar meer plantaardig. Dat is wel een applausje waard. Komen ze. Albert Heijn. Ecoplaza. Odin. Dirk. Aldi. Plus. En Lidl. Minder dier, meer plant. Wakker Dier. Allemaal in het Concertgebouw. Ook een gloednieuwe passie. Samengesteld door Ivan Fischer. Een indringende avond over medeleven, met delen uit de Matthäus-passion en muziek uit allerlei windstreken. Op 20 maart. Bestel op Concertgebouw.nl. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Het is de week van de lentekriebels. Op basisscholen wordt aandacht besteed aan liefde en seksualiteit. Vorig jaar was er heel veel ophef over. Kenniscentrum Rutgers, samen met de GGD hebben zij de lespakketten ontwikkeld, kregen zelfs te maken met bedreigingen. Elsbeth Reitsema is expert relationele en seksuele vorming en bedenker van de week van de lentekriebels. Goedemorgen. Goedemorgen. Hebben jullie veel last gehad van die bedreigingen afgelopen jaar? Ja, dat was niet fijn. Er is vorig jaar dus heel veel misinformatie verspreid, waardoor er veel onduidelijkheid was over de week van de lentekriebels en de inhoud van de lessen. En daardoor kregen we heel veel vragen en ook over oprechte zorgen. Maar ook heel veel boze telefoontjes en mailtjes en serieuze bedreigingen. Wat natuurlijk eigenlijk heel absurd is, want we weten uit onderzoek dat relationele seksuele vorming heel belangrijk is voor een veilige en gezonde ontwikkeling van kinderen. En dat kinderen door de lessen een heel positief zelf- en lichaamsbeeld krijgen en hun wensen en grenzen leren aangeven en weerbaarder worden tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar waar waren mensen zo boos over? Wat was dan die misinformatie? Er wordt gezegd dat de lessen kinderen aanzetten tot seksueel gedrag. En dat ze kwetsbaarder worden voor seksueel misbruik. Maar het is niet zo dat als je met kinderen praat over seksualiteit, dat ze dan meer en of juist eerder seksueel gedrag gaan vertonen. Onderzoek laat juist zien dat het tegenovergestelde waar is. Dus jongeren die goede voorlichting hebben gekregen, die starten over het algemeen later met seks dan jongeren die dat niet hebben gehad. En juist omdat ze van tevoren beter over hebben kunnen nadenken, waardoor ze bewustere keuzes maken en ze beter in staat zijn om gezonde en verstandige keuzes te maken. En dus ook respectvoller met elkaar omgaan. Daardoor krijgen ze dus minder problemen, zoals SOA, onbedeeld zwangerschap, maar ook minder te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus jullie hebben daar last van gehad als initiatiefnemers van deze week. En scholen, hebben die daar ook van dat soort bedreigingen last gehad? Niet echt bedreiging, maar wel echt last van ook boze ouders en bezorgde ouders. Die natuurlijk ook oprecht door de desinformatie die ze hadden, echt wel zorgen hadden. Maar de meeste scholen geven al jaren les over het thema. Doen al jaren de week van de lentekriebels. Want scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan seksualiteit, seksuele diversiteit. Want dat staat in de kerndoelen van het onderwijs. En eigenlijk hadden ze dit nog nooit meegemaakt. En scholen zijn ook vrij om het lesmateriaal te kiezen. Er is geen lentekriebels lesmateriaal. Er zijn gewoon reguliere lespakketten die ze door het hele jaar heen kunnen gebruiken. En die een school kiest naar aanleiding van hun eigen visie. Dus ja, scholen hebben heel veel vragen gehad. Ja. En kunnen eigenlijk zelf heel goed uitleggen waarom ze lesgeven, waarom het zo belangrijk is. Dus we adviseren ook ouders om bij de school na te gaan wat ze eigenlijk geven en wat de inhoud van de lessen is. Deze week is dus weer de week van de lentekriebels. Hoe zit het deze keer met de bedreigingen? Nou, we zien dat, ja, we hebben heel erg ingezet op informatie. En we zien dat de meeste mensen nu wel begrijpen dat er dus veel misinformatie verspreid is. Daardoor zien we ook dat er minder ophef is. En we zien wel weer dat het op dit moment weer gebeurt. Er is bijvoorbeeld een flyer verstuurd naar scholen met heel veel misinformatie, waar scholen echt wel boos over zijn. En ze willen er ook melding van doen. Nou, dat kan bij de onderwijsinspectie. Maar we zien ook dat we hebben dit jaar heel veel materiaal gemaakt om scholen te ondersteunen. Om ouders beter te betrekken en te informeren. Maar ook voor ouders hebben we heel veel materiaal gemaakt. Omdat we weten dat zij als primaire opvoeder het ook belangrijk vinden om met hun kinderen hierover te praten. Dus dat kunnen ze allemaal vinden op seksueleopvoeding.info. Hebben jullie dus wat dat betreft wel het een en ander aangepast aan het lesmateriaal? Nee, eigenlijk niet naar aanleiding van de ophef. We hebben vooral heel veel meer materiaal gemaakt, zodat mensen heel goed weten wat de inhoud van de lessen is. Waarom relationele seksuele vorming zo belangrijk is. En wat voor onderzoek er allemaal is. Dus de lessen, ja, we hebben zelf een lespakket kriebels in je buik. Dat wordt eigenlijk doorlopend aangepast naar aanleiding van de actualiteit of nieuw wetenschappelijk onderzoek. Maar we hebben eigenlijk geen lessen aangepast. En dat is volgens mij in de andere lespakketten ook niet. Naar aanleiding van de ophef. We hebben alleen gezorgd dat dus veel beter duidelijk is waar de lessen over gaan. En die gaan over verliefdheid en de puberteit en leren je wensen en grenzen aan te geven. En we zorgen dus dat kinderen met hun vragen ook bij school terecht kunnen. Dank u wel, Elspeth Reitsema, een van de bedenkers van de Week van de Lentekriebels. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Op de slotdag van de WK Indoor Atletiek in Glasgow hebben de Nederlandse estafettevrouwen goud gewonnen op de 4x400 meter. Femke Bol, Lieke Klaver, Lisanne de Witte en Katlijn Peters liepen van begin tot eind aan kop. En dat was ook voor Peters verrassend. Ik weet niet of ik dat helemaal had verwacht, als ik heel eerlijk ben. Ik dacht dat het wel een optie was, maar dat we in de wereld de hele tijd al voorop leven. Vorig jaar in Istanbul was dat een unicum en nu is het ineens weer gebeurd. Ben je nu wereldkampioen? Hoe is dat? Ja, raar. Heel leuk. Het blijft gewoon apart. Niet normaal. En dat is fijn. Dat het nog steeds bijzonder is. En jij bent ook wereldkampioen nu. Gisteren was het zilver. Hoe was deze race voor jou? Het was wel zwaar, maar ik vond het echt zo leuk. Het geeft weer even nieuwe energie als je weer met z'n allen bent. Ja, het is gewoon mega vet dit. Heeft die estafette dan toch ook wel een speciaal plekje in jou, maar misschien wel in jullie harten? Ja, zeker. Het brengt sowieso wat nieuwe energie, maar het is ook gewoon, het is een stukje verantwoordelijkheid of zo die je in je race meebrengt. Want je moet dat stokje gewoon als een sodemieter naar de volgende brengen. Ja, het is gewoon vet. Want het is ook echt een teamprestatie natuurlijk. Hoe voelt dat dan? Want Lieke gebruikt het woord verantwoordelijkheid. Voel je dat ook zo? Ja, ik voel altijd enorm de druk. Je wil niet ten onder gaan eigenlijk. En nou helemaal niet voor deze meiden. Ik ben gewoon echt enorm trots op ze, dus je wilt het gewoon goed doen. Is voor jou een makkie als je als eerste mag beginnen? Ja, het is wel een luxe positie. En we hoopten dat dat het beste scenario was. Maar ja, je staat op een WK, dus daar kun je niet van uitgaan. Maar dat is gewoon van kop af aan tot einde is zo bijzonder. En heel veel gelopen natuurlijk in deze 3 dagen. Ga je dat dan merken? Ik had het idee dat je die Amerikaanse een beetje opving. Dat je het tactisch aanpakt aan het einde. Ja, ik heb geleerd van mijn fouten in Budapest. Ik had dezelfde persoon achter me, dus ik ga niet weer als een gek weg, terwijl het niet eens nodig is. Dat was natuurlijk ook met een Amerikaanse achter je. Gaat dat dan nog een keer door je hoofd? Het was exact dezelfde. Amerikaanse. Dus ja, dat gaat als een gek door mijn hoofd. Ik bedoel, ik heb al elke race tegenaan moeten lopen op dit toernooi. En tuurlijk zit dat in je hoofd. En ik kan het uit mijn hoofd zetten. Maar waarom zou ik als een gek gaan terwijl ik al gisteren als een gek ben gegaan en vanochtend ook al ben? We gaan hier voor de winst en dat is gelukt. Dat is het belangrijkste. Zei Femke Bol. Ook de mannen pakten medaille, een bronzen. Veel meer zat er ook niet in, maar volgens Terence Agard moet Oranje later dit jaar pieken. Dit is een goed begin naar de Spelen. En ik heb er vol vertrouwen in. Weet je, we zijn de zilveren medaille van de Spelen. We zijn er. Je kunt ons niet uitrekenen. En we gaan sowieso voor een medaille op de Spelen. Dat is bijna in zin 2. Haal je Parijs er al bij dus? Ja, zeker. Parijs is het doel. Ramzi, het was bijna een vlekkeloze race, hè? Weer een medaille erbij. Dat moeten we ook niet normaal gaan vinden, toch? Misschien wel. Ja, misschien ook wel. Ja, misschien wel. Ik bedoel, kijk, wij zijn op niveau en we willen dat ook altijd laten zien. En als dat dan beloond wordt met een medaille, wat voor kleur dan ook, dan is dat sowieso mooi. Al komen we voor meer. Maar goed, het is in ieder geval wat hij zelf ook zegt. Het is gewoon een goed begin richting de Spelen toe. Laten zien dat we nog bestaan. Hey Marvin, wat is moeilijker? Zelf lopen of tijdens de series toekijken? Dus de series was ik nerveus. Hier heb ik het een beetje meer onder controle. Dus we pakken medailles. Laten we verder trainen. Dan kan iedereen sterker worden om gewoon ons best te doen in Parijs en voor een medaille gaan. Tony, jij bent terug na een jaar niet gelopen te hebben. Hoe fijn is het om dan weer een medaille te winnen? Heel fijn. Dat is mooi thuiskomend. En een mooi begin van wat er gaat komen in de richting van Parijs. Wat jij laat zien op zo'n dag, hè? 2 keer zo sterk lopen. Geeft dat aan hoeveel inhoud je hebt? Dit heb ik altijd gekund, de 400. Alleen ik voel me wel sterker dan ooit. En dat wil ik graag laten zien, ook op dag 100 ouder. Terence Agard, Ramzi Angela, Lee Marvin Bonaventia en Tony van Diepen in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Genderideologie is een lelijke ziekte van onze tijd die verschillen tussen man en vrouw uitwist. Het is het allerlelijkste gevaar van onze tijd. Deze harde uitspraak deed Paus Franciscus afgelopen week. En dat terwijl die kort geleden nog toestond dat homostellen door een priester mogen worden gezegend. Vaticaan-correspondent Andrea Vrede. Andrea, een lelijke ziekte die gevaarlijk is. Wat bedoelt de paus hiermee? Nou, tegen transgenders als mens, als personen, heeft hij niks. Maar wel tegen het hele idee dat mensen van geslacht willen veranderen. Biologisch geslacht is immers volgens de kerk door God bepaald. En je moet bedenken, de traditionalistische, conservatieve flank van de katholieken noemt alles wat met gender te maken heeft, genderdysforie, transgenders, dat noemen ze een ideologie die bedacht is in het Westen, in het geseculariseerde Westen, dat heel individualistisch is en heel goddeloos is geworden. Hè? Genderideologie is het lelijke woord wat ze daarvoor gebruiken. En Franciscus heeft die hele harde woorden gebruikt tot een groep van heel conservatieve deelnemers aan een congres over de verschillen tussen man en vrouw. Dus dat was zijn publiek. En bedenk wel, er zijn dus in de kerk heel veel mensen die moeite hebben met het idee dat überhaupt transgenders bestaan, bijvoorbeeld op het Afrikaanse continent, maar ook bij conservatieve katholieken in de hele wereld, ook in het Westen. En die mensen die waren diep geschokt toen een tijdje geleden met goedkeuring van de paus die verklaring werd gepubliceerd dat nu homostellen, mensen die dus een homoseksuele relatie hebben, samen een zegen van een priester kunnen krijgen. Nou, ik heb het idee, en niet alleen ik, dat met deze uitspraken over genderideologie Franciscus een beetje probeert om die rechterflank binnen te halen, erbij te houden. Terwijl je kunt ook denken, het klinkt ook wel tegenstrijdig. Ja, natuurlijk. Voor ons gevoel in Nederland wel. Hè. Kijk, bij ons valt tegenwoordig alles onder één noemer. We hebben de LHBTQI+ gemeenschap. Dat is eigenlijk best wel iets heel moderns. Maar voor de kerk werkt dat heel anders. Ik zei het al, geslacht is onveranderlijk, door God bepaald. De catechismus zegt homoseksualiteit is officieel nog altijd een stoornis. Het gaat tegen de natuur in. En ja, Franciscus heeft al vaker hard uitgehaald, hoor, naar wat hij dan genderideologie noemt. Maar tegelijkertijd zet hij die woorden niet om in daden. Hij wil er geen officieel pauselijk document aan wijden. Dat heet een encycliek. En dan wordt het meteen de leer van de kerk. En die conservatieven die vragen daar juist heel hard om. Een van die conservatieven is de Nederlandse kardinaal Eik. Nou, en kijk, in die toespraak, waar we het dus nu over hebben, in die toespraak zei de paus dat hij de kardinaal van Nijmegen zou vragen om onderzoek te doen naar genderideologie. Nou, hij bedoelde vast Eik, Maar ja, die is wel kardinaal van Utrecht, dus daar vergiste de paus zich een beetje. Dus het is een beetje uit losse pols. En we weten ook niet of kardinaal Eik officieel gevraagd is. Wij hebben het wel gevraagd aan de kardinaal of dat gebeurd is, maar geen antwoord gehad. Dus dat de paus Eik noemt, geeft al aan dat hij hier weer aandacht geeft aan de grieven dus van de conservatieven. En tegelijkertijd opent hij dus aan de andere kant de deur naar homoseksuele stellen. Vanuit zijn idee dat iedereen, alle zondaars, welkom zijn in de kerk. Dus in de praktijk is hij dus milder. Het is een soort balanceeract, denk ik, om iedereen toch weer, wat ik zei, binnen boord te houden. Ja, die balanceeract, zie je dat hij dan ook andere moderne ideeën heel voorzichtig binnen de kerk probeert te halen? Op een bepaalde manier wel. Kijk, in feite is deze paus bezig om het Tweede Vaticaans Concilie, een groot congres, zeg maar, kerkelijk congres, dat in de jaren 60 de kerk wilde vernieuwen, om dat door te voeren, om dat echt weer op gang te krijgen. Dat Tweede Vaticaans Concilie, dat is vastgelopen onder Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Maar het punt is dat in de grote wereldkerk kan dat bij de tijd brengen niet overal op dezelfde manier. In het westen van de wereld kunnen hele andere dingen dan bijvoorbeeld in Azië of op het Afrikaans continent. En het idee van deze paus is dat de bisschoppen in de lokale kerken meer verantwoordelijkheid zullen krijgen om samen met de gelovigen binnen de eigen cultuur dingen, wat zal ik zeggen, aan te passen. Zoals de zegen dus voor homo's stellen. En in het opdracht van het Vaticaan wordt nu ook door theologen nagedacht over moderne thema's als contraceptie, euthanasie, kunstmatige inseminatie. Ik zeg nagedacht, hè? En ze publiceren er ook boeken over, maar verder niks. Dus Franciscus probeert te denken aan veranderingen en zet daarbij ook de wetenschap in. Nou, je begrijpt, dat is een heel moeizaam, langzaam proces. Maar het is wel waar hij op inzet, want de grote verschillen in de wereld maken het hem erg lastig en daar moet hij toch een oplossing voor zien te vinden. Ja, want hij is misschien wel bang voor uiteindelijk een scheuring als hij het te hard aanzet? Nou ja, als je de conservatieve flank via de sociale media hoort, dan staat de scheuring te gebeuren. Ik denk eigenlijk dat wel meevalt. Het idee is natuurlijk, het doel is natuurlijk eenheid in verscheidenheid. Klinkt prachtig. En ik denk eigenlijk dat deze paus het risico van enorme meningsverschillen en wie weet zelfs scheuringen op de koop toeneemt. In het verleden zijn er al zoveel schisma's, kerkscheuringen geweest. Ook hele ingrijpende, denk maar aan de reformatie. Ja. Maar er moet heel wat water onder de brug door voordat de groepering echt van de kerk af wil. Zonder Rome zijn is echt ingewikkeld. Dan ben je een kleine groep, niet meer bij de wereldkerk horen, is echt heel erg voor veel mensen. En tegelijkertijd probeert deze paus een soort mentaliteitsverandering teweeg te brengen. Hij probeert de bisschoppen duidelijk te maken dat ze binnen hun lokale kerk, ook in Afrika, ook in Azië, toch zichzelf kunnen zijn, maar wel zijn visie van hoe de kerk moet zijn, moeten invoeren. Ze moeten dienstbaar, inclusief zijn. Samenwerking tussen geestelijke en gelovigen. Open voor iedereen, maar dan op hun manier. Nou, zal dat gaan lukken? Het is nog veel te vroeg om dat te zeggen, maar het is een hele ingrijpende visie van deze paus. Dankjewel. Correspondent Andrea Vrede. Van tientallen bedrijven zijn privégegevens voor iedereen toegankelijk, meldt BNR. Bij minstens 50 bedrijven en organisaties zou de achterdeur van de cloud-omgeving openstaan. Dat heeft BNR onderzocht. Allerlei privégegevens zijn zo publiekelijk toegankelijk. Reisorganisatie Sunweb bijvoorbeeld heeft ruim 2000 cv's en een aantal sollicitatiebrieven online staan. En dat geldt ook voor wellnessketen Thurman Resorts. Zo zou je het wel uit moeten spreken, denk ik. Lekker op z'n Engels. Ook op z'n Engels B&F Casting, dat jaarlijks meer dan 15.000 figuranten levert voor tv-series en films. Daar waren ondertekende contracten in te zien. De bedrijven hebben inmiddels maatregelen genomen. Greenpeace Nederland doet aangifte tegen Gemoers en Tata Steel, schrijft het AD. De milieuorganisatie voegt zich bij strafzaken van omwonenden in Dordrecht en IJmuiden. Volgens Greenpeace worden omwonenden van vervuilende industrieën nauwelijks beschermd tegen bedrijven die schaamteloos het klimaat, de leefomgeving en de gezondheid van mensen verzieken. Volgens de organisatie zijn de milieuvergunningen van Tata en Gemoers niet in orde en is het de hoogste tijd dat iemand zich hiervoor verantwoordt. Het aantal wintersporters dat gehavend terugkeert van vakantie groeit. De ANWB kreeg dit wintersportseizoen ruim 10% meer hulpvragen, schrijft de Telegraaf. 11.000 mensen ongeveer belden de alarmcentrale vanaf hun wintersportadres. Nou, het merendeel ging gelukkig over autopech. Maar er waren toch ook nog 1100 mensen gewond. Die hadden bijvoorbeeld een gebroken been of een flinke kneuzing. Deskundigen maken zich volgens de Telegraaf zorgen. Want het kan ook echt misgaan, dat bleek ook dit jaar weer. Deze winter kwamen er 3 Nederlanders om op de piste. En in Tilburg hebben de bewoners van het Stuyvesantplein noodgedwongen de kerstverlichting weer opgehangen. Dat klinkt op zich gezellig. Maar sinds januari vallen 1 voor 1 de straatlantaarns uit. Die worden niet gemaakt, dus moet je maar creatief zijn, zegt een bewoner tegen Omroep Brabant. Om toch een beetje veiligheid op straat te hebben, hebben we met een aantal buurtbewoners besloten om toch weer de kerstverlichting buiten te hangen. En op dit moment hebben we hier aan heel het plein, zover ik het kan inschatten, nog 1 lantaarnpaal over. En dat is die daar. Maar voor de verdere rest is alles echt gewoon helemaal pikdonker en zie je eigenlijk helemaal niks meer. Ja, het is misschien wel leuk om de decembersfeer weer terug te halen in Tilburg. Maar wel een beetje merkwaardig dat dus al, even kijken, ja, sinds begin januari de straatlantaarns niet meer werken. Hoe dat kan, is eigenlijk niet duidelijk. Het zou te maken kunnen hebben met werkzaamheden in de buurt. De gemeente Tilburg belooft het uit te zoeken. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De meeste drukte zien we nu op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. 2 files vallen op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 8 kilometer met ruim 1,5 uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En bij Arnhem loopt het verkeer vast op de A12 vanuit Duitsland bij Zevenaar. Nu 4 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. De oorzaak is ook daar een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Top of the world, Imagine Dragons. Het is 6:07. 6:07. Een de Geuzenpenning is een prijs die ieder jaar wordt toegekend aan mensen of organisaties die zich inzetten voor mensenrechten. Journalist Thomas Erdbrink heeft de winnaar gesproken voor zijn serie Onze Man bij de Taliban. En hij houdt een toespraak bij de uitreiking. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. En jij maakt bekend wie de winnaar is, dus zeg het maar. Ja, nou, dat is met een groot gevoel van eer dat ik bekend mag maken dat ja, misschien wel de belangrijkste voorvechter van rechten van meisjes en vrouwen in Afghanistan de Geuzenpenning heeft gewonnen. Dat is Leila Hedari. En wie is zij? Nou ja, Leila Hedari is een vrouw die nou eens niet heel bekend is als een activiste en die haar werk doet in Afghanistan zelf. Wij waren daar voor die serie, ik en mijn regisseur, en in Kabul. We waren op zoek naar iemand die, ook al had de Taliban daar de macht overgenomen, zich toch nog durfde uit te spreken voor de rechten van vrouwen en meisjes. Nou, vrouwen en meisjes mogen daar niet naar school. En Leila Hedari was op dat moment bezig met het opzetten van een centrum waar jonge vrouwen dan wel op een bepaalde manier les konden geven of iets konden doen. En dat was natuurlijk heel erg dapper, want die Taliban die was op jacht naar mensen die vrouwen en meisjes hielpen. En Leila die deed dat allemaal toch en die is gebleven in Kabul. Die heeft ondanks de druk van de Taliban dat weten te weerstaan. En die doet dat nu nog steeds. Die helpt meisjes die niet naar school mogen in Afghanistan. En hoe komt het dat zij dat wil doen en doet? Nou ja, zij is iemand die altijd heeft gezegd van ik kan wel uiteindelijk naar het westen vluchten, maar dan word ik iemand zonder invloed. En ik ben zelf een vrouw, zegt ze. Ze is 46 jaar. Die haar hele leven voor vrouwenrechten heeft gestreden. Ze heeft dat klinkt misschien niet belangrijk, maar ze heeft een restaurant gehad waarin vrouwen en mannen samen konden komen. Dat was een heel belangrijke plek in Afghanistan. Ze heeft verslaafden geholpen. Ze heeft haar hele leven verbonden met die plek. En die vastberadenheid drijft er nu ook om vrouwen en meisjes te blijven helpen in het Afghanistan van de Taliban. Je hebt daar dus inderdaad gesproken, hè, voor jouw serie. We hebben even een heel klein stukje daaruit. Arzuim bud ki agar marda miraftan miraftan, zana mimondan. Zana mimondan va yak ra da jahan nishan midadan. Agar imroz ham hanuz Afghanistan masale Afghanistan matrah hast, be khatir vujudi zanayan ki dast harak bur mushad. Agar na Afghanistan faramosh shud. Nou, dit kun jij als geen ander vertalen. Ja, ze zegt dat heel veel in Afghanistan aan de vrouwen te danken is. En als morgen alle mannen vertrokken, dan zou de wereld eindelijk eens kunnen zien wat een bijzonder land Afghanistan was als de vrouwen daar maar aan de macht blijven. En ze stelt dat het ook dankzij de vrouwen is geweest dat men nog steeds over Afghanistan hoort. Want ja, Afghanistan is een land wat we in al dat nieuws wat er tegenwoordig is, wat we toch al snel vergeten. Ik denk, vrouwenrechten staan in meer delen van de wereld onder druk, maar Afghanistan staat met stip op één, denk ik, hè? Ja, zeker. Er is geen ander land ter wereld waar meisjes vanaf 12 jaar niet meer naar school mogen, waar jonge vrouwen niet naar de universiteit mogen. Als je het hebt over genderapartheid, dus discriminatie naar vrouwen toe, dan is er geen land ter wereld als Afghanistan waar je eigenlijk als vrouw alleen maar thuis mag blijven. Je mag namelijk ook niet werken. Vrouwen die hun vak uitoefenden, mogen dat niet meer doen. Dus het is daar gewoon echt heel erg moeilijk voor vrouwen. Maar het betekent dat ook dat haar werk voor haarzelf gevaarlijk is? Nou ja, zij maakt gebruik van toch de ruimte die je toch krijgt in dat soort landen, omdat de autoriteiten niet, als ze zullen zeggen, zoals Noord-Korea, op alles controle kunnen uitoefenen. En in die ruimte doet zij projecten die niet heel groot zijn misschien, maar waar wel een belangrijke signaalfunctie van uitgaat. En die dus een beetje onder de radar kunnen blijven. Jij gaat volgende week bij die uitreiking zijn. Hè? Volgende week woensdag is het, hè, in Vlaardingen. Ja. En dan ga jij een toespraak. Ja, ik ga erbij zijn, ja. En ga jij vertellen waarom zij zo bijzonder is. En haar weer ontmoeten, kan ze erbij zijn? Ja, zeker. Dat is ook heel bijzonder. Want het is natuurlijk heel moeilijk om een visum te krijgen voor iemand uit Afghanistan. Maar het is de organisatie toch gelukt. Waarvoor hulde. En ik ga haar voornamelijk bedanken voor wat ze doet. Thomas Erdbrink, dankjewel. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. In Out of Office volg ik, Joris Linssen, 5 mensen met burn-out-klachten. Ze draaien een half jaar mee op een zorgboerderij. Ik kan het patroon niet doorbreken. Kennelijk is het tijd voor een nieuwe stap. Geeft dit avontuur zijn nieuwe inzichten? Ik wil niet leven vanuit angst, ik wil leven vanuit liefde. Out of Office, vanaf dinsdag om 9:30 bij KRO-NCRV op NPO 1. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Apple moet onder druk van de EU de App Store aanpassen. En 3 van de 4 terreurverdachten die gisteren werden aangehouden in België zijn minderjarig. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De opgepakte terreurverdachten zijn tussen de 15 en 18 jaar. Ze komen volgens Belgische justitie uit de jihadistische hoek en worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en van het voorbereiden van een aanslag. Justitie in België zegt vaker te zien dat jongeren vooral via sociale media of besloten communicatiegroepen zeer snel radicaliseren. Hoe concreet de plannen voor een aanslag waren, is niet bekendgemaakt. Meer dan 20.000 militairen uit 13 landen doen mee aan een grote NAVO-oefening die vandaag begint in het noorden van Scandinavië. De nieuwe NAVO-leden Finland en Zweden doen ook mee. De oefening is bedoeld om de paraatheid van Noorwegen, Finland en Zweden te verhogen en Rusland te laten zien dat de NAVO zijn troepen snel kan inzetten. De helft van de operatie is op het land. Ook in de lucht en op het water wordt geoefend. Ze doen er 50 schepen mee, zoals onderzeeërs, fregatten en vliegdekschepen. De Amerikaanse presidentskandidaat Nikki Haley heeft voor het eerst een voorverkiezing van de Republikeinse Partij gewonnen. Ze versloeg oud-president Trump in de hoofdstad Washington met bijna 63% van de stemmen. Trump heeft nog wel altijd een zeer comfortabele voorsprong op Haley, die weigert op te geven. De eigen zeggen omdat ze vindt dat er wat te kiezen moet zijn. Op de achtergrond speelt ook mee dat tegen Trump meerdere rechtszaken lopen die nog een streep zouden kunnen zetten door zijn ambitie om opnieuw president te worden. Morgen is het Super Tuesday, dan zijn er in 15 Amerikaanse staten voorverkiezingen. Bolivia kampt al dagen met zware overstromingen. In het hele land staan grote gebieden blank. De overstromingen hebben tot nu toe aan tientallen mensen het leven gekost. De regering van Bolivia heeft de noodtoestand afgekondigd. In het noorden zijn door de zware regenval 2 rivieren buiten de oevers getreden. Ruim 60.000 mensen moesten daar hun huis verlaten. Door klimaatverandering heeft Bolivia steeds vaker te maken met noodweer en overstromingen. Maar er is nog nooit zoveel regen gevallen als afgelopen maand. En ook deze maand wordt er weer veel neerslag verwacht. In Zürich hebben honderden mensen meegedaan aan een waken tegen antisemitisme. Aanleiding was het neersteken van een orthodox-Joodse man in de Zwitserse stad. Die raakte zaterdag levensgevaarlijk gewond. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Een jongen van 15 zit vast als verdachte. Zijn motief wordt onderzocht. Er wordt volgens de Zwitserse politie nadrukkelijk gekeken naar antisemitisme. Lokale moslimorganisaties hebben de aanval veroordeeld. En in Zürich zijn veiligheidsmaatregelen rond Joodse instellingen vergroot. Het weer vandaag vooral in het zuiden en zuidwesten zon. In de rest van het land meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 9 tot 13 graden. Morgen meer kans op regen en iets frisser. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het is een vrij normale ochtendspits tot dusver, met de meeste files in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven gebeurde daarbij een ongeluk bij knooppunt De Hocht. Alle rijstroken zijn weer vrij, de vertraging is nog wel ruim 10 minuten. Elders op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar ruim een half uur vertraging tussen knooppunt Hintem en Zaltbommel. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. 3 kwartier is de vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven door een ongeluk tussen Tilburg en Oorschot, nu 12 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook. Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Na de Cubaanse communistische revolutie veranderden filmposters in Cuba van commerciële publiekstrekkers in supercreatieve kunstwerken. Revolutie en kunst in Close-up. Morgenavond om 22:30 bij Avrotros op NPO 2. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie een iPhone heeft, kan er niet omheen. De App Store van Apple is de enige plek waar je software kunt downloaden. Maar onder druk van Europese regels moet Apple grote veranderingen doorvoeren. De grootste sinds het begin van de App Store. De vraag is alleen hoeveel consumenten er uiteindelijk van gaan merken. NOS-techredacteur Nando Kastelein, waarom moest Apple die App Store verplicht aanpassen? Waarom wil de EU dat? Ja, dat is het gevolg van een nieuwe wet uit Brussel die in brede zin gericht is op het aanpakken van te veel macht, zo vindt de EU, van techbedrijven, waaronder dus de macht die Apple heeft over de App Store. Om dit een beetje te begrijpen, even een vergelijking. Zie de iPhone als een stad. In die stad is er één markt, dat is de App Store, waar het stadsbestuur, dat is Apple, volledige controle over heeft. Het stadsbestuur bepaalt wie er op die markt mag verkopen, kan verkopers ook de toegang ontzeggen en kan die verkopers ook commissie vragen. Andere markten in die stad, ja, die mogen van het stadsbestuur niet komen. Ja, en die situatie, zegt de EU, die moeten we aanpakken. Want dat vinden ze dus niet goed. Maar goed, wat gaat Apple dan in de praktijk veranderen? Ja, er zijn twee belangrijke veranderingen die Apple nu verplicht moet doorvoeren. Om even in die vergelijking te blijven. Apple is verplicht als dat stadsbestuur om verkopers op die markt toe te staan hun eigen kassa te gebruiken. Dat kan goedkoper uitvallen. Ook, en dat is ook een belangrijke verandering, moeten er binnen die stad, hè, op je iPhone straks andere downloadwinkels, andere appstores dus worden toegestaan. Nou ja, dit zijn veranderingen die hangen al tijden in de lucht en waar Apple zich altijd tegen heeft verzet. Het bedrijf benadrukt steeds dat iPhones hiermee onveiliger worden. Maar volgens de Europese Commissie is dit vooral bedoeld om, ja, te zorgen voor een eerlijke speelveld en meer concurrentie. Ja, maar ja, wat dat eigen kassa gebruiken voor wie geen iPhone heeft, je moet nu altijd alles via Apple afrekenen. Dat klopt inderdaad, dat moet via Apple. Daar krijgt Apple ook een opdracht van en de commissie vindt dat dat onder meer moet veranderen, zodat dat hopelijk voor ontwikkelaars en dus ook consumenten goedkoper kan uitvallen. Hoe reageren de ontwikkelaars erop? Ja, we hebben een aantal Nederlandse ontwikkelaars gesproken die betwijfelen of er voor hen heel veel gaat veranderen en dus ook of er voor de consument echt iets merkbaars gaat veranderen. Een voorbeeldje, we horen dat die alternatieve kassa, dus afrekenen op een andere manier dan via Apple voor kleine ontwikkelaars, en daar heb je er in Nederland veel van, die minder dan 1 miljoen euro omzet per jaar binnenhalen, eigenlijk vrij weinig opleveren. Slechts 1-2% minder kosten. Nou ja, dat is bijna verwaarloosbaar. Uiteindelijk is het voor elke appbouwer een rekensom die gemaakt moet worden, maar men staat niet op de banken te springen, zal ik maar zeggen. We hebben ook gehoord van hele grote appmakers. Denk aan Spotify, die ook al langere tijd in een juridische strijd met Apple verwikkeld is. Maar ook Meta, die een aantal apps heeft, en Microsoft, die zijn ook heel kritisch en die betwijfelen ook of het Apples plan echt gaat helpen. Maar, want hoe staat het dan met die ambities van de Europese Commissie? Blijft die dan overeind? Gaan ze halen wat ze binnen willen halen? Of heeft het eigenlijk weinig nut? Ja, dat is een hele spannende vraag eigenlijk. Want deze week treedt die wet in werking. En gaan we hopelijk horen van de Commissie hoe zij naar Apples plan kijken. Kijk, Apple heeft dit plan nu ingediend. Met het idee, wij voldoen hiermee aan de regels. Maar daar moet de commissie echt nog naar kijken. En ik denk dat er echt een soort van getouwtrek de komende maanden tot jaren gaat plaatsvinden tussen de commissie en Apple. Van ja, wat is nou het juiste? Wat wel in ieder geval vaststaat, is dat er alternatieve appstores aan zitten te komen. Bijvoorbeeld van Apple. Epic, de maker van het spel Fortnite, en ook andere appstores komen eraan. Maar ja, of dat daar de apps in staan die jij als gebruiker wil hebben, of dat je toch naar de appstore gaat, ja, dat zal de tijd moeten leren. Dankjewel, Nando Kastelein. In de Spaanse regio Catalonië kunnen mensen gratis menstruatieproducten ophalen bij de apotheek. Dat is een maatregel die is ingezet door de Catalaanse regering. En die gaat vandaag in. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Miral, hoe werkt het? Nou, met een unieke QR-code die ze krijgen, kan iedereen die menstrueert bij een apotheek een product ophalen. Je kan daar kiezen tussen voor menstruatieondergoed, een menstruatiecup of herbruikbaar maandverband. Apotheken die hier aan meedoen, die hebben dan naast de deur zo'n speciaal label hangen, zodat je weet dat je daar moet zijn. En in totaal is dat bij ruim 3000 apotheken het geval in de regio. En als een product op is, dan moet het eigenlijk binnen 2 dagen weer worden aangevuld. En het is vrij uniek, want het is de eerste plek ter wereld waar ze dit doen. En hoeveel zouden we dan gebruik van maken, is de verwachting? Ja, het zou gaan om zo'n 2,5 miljoen mensen. Dat is een derde van de bevolking van Catalonië ongeveer. En volgens de overheid daar is de toegang tot menstruatieproducten een universeel recht. En zou het dus geen luxe moeten zijn. En dat is waarom ze dit gaan invoeren. De maatregel om deze producten uit te gaan delen is vorig jaar al aangekondigd en gaat dus vandaag in. En het zou Catalonië in totaal zo'n 8,5 miljoen euro kosten. Maar de producten die kunnen worden opgehaald hebben een levensduur van zo'n 5 jaar, zeggen ze. Maar heeft dit dan allemaal met kosten te maken, dat die voor veel mensen te hoog zijn? Nou, eigenlijk gaat het om 2 redenen. Inderdaad in eerste instantie die kosten om mensen die menstrueren te helpen. Menstruatiearmoede zou ongeveer bij 1 op de 5 vrouwen treffen in Catalonië. Dat betekent dus dat die mensen niet genoeg geld hebben om die producten te kopen. En ze willen ze graag helpen. Maar het gebruik van herbruikbare producten is ook beter voor het milieu. Dus het gaat niet alleen maar om kosten, iets dat kosteneffectief is. Want dit soort producten als tampons en maandverband, die zorgen eigenlijk voor enorm veel afval. En bij het uitdelen van producten zullen de apotheken namelijk ook de mensen informeren om meer van die herbruikbare producten te gaan gebruiken. Ja, dus dan snijdt het mes eigenlijk aan 2 kanten. Dit is dus Catalonië, ook door de Catalaanse regering ingesteld. Is dit nou iets wat je op termijn misschien wel in heel Spanje gaat zien? Dus ingesteld door de Spaanse regering? Nou, dat zou mij eigenlijk niet verbazen. De Spaanse overheid die voert onder premier Sanchez al jaren een enorm progressieve agenda. Gelijkheid staat heel hoog op zijn lijstje. Dus als dit goed gaat in Catalonië en blijkt te werken, dan zou het mij zeker niet verbazen als de rest van Spanje het ook gaat doen. Dankjewel, Miral de Bruyne. Het NOS Radio 1-journaal. 12 over 7. Bij Nieuwsuur ging het over de tijdelijke bescherming van derde landers uit Oekraïne die vandaag eindigt. Dat betekent dat mensen die voor de oorlog in Oekraïne wonen, maar die geen permanente verblijfsvergunning hebben voor het land, Nederland nu moeten verlaten. Rutger Groot-Wassink, wethouder in Amsterdam, is coulant, omdat hij niet honderden mensen naar Ter Apel wil sturen om asiel aan te vragen. Als zij ervoor kiezen om asiel aan te vragen, ja, dan zullen we ze, verwacht ik, uiteindelijk gewoon in Amsterdam in de gemeentelijke opvang blijven opvangen de asielroute te doorlopen. Het COA heeft inderdaad een verzoek gedaan aan gemeenten, niet alleen aan Amsterdam, om mensen in de gemeentelijke opvang te blijven huisvesten als ze ervoor kiezen om asiel aan te vragen. De wethouder van Hilversum, Bart Heller, kijkt daar anders naar. Hij zei dat hij geen illegale derde landers wil opvangen en is bereid om ze door de politie uit de opvang te laten halen. We zullen ons nogmaals dan met de lokale driehoek moeten verstaan. Zij gaan daar uiteindelijk over, over politie inzet en dergelijke. Maar dat is een van de opties, dat er inderdaad dwang toegepast moet gaan worden. Het uitgangspunt is onontkoombaar, vroeg of laat. Ze zullen weg moeten. Ze zijn illegaal zometeen. Ook bij Matt Mandy ging het over opvangplekken voor vluchtelingen. Niet alle buurtbewoners zijn blij als er een AZC in hun woonwijk komt. Wim Datema van initiatief New Neighbors vertelde dat het ook kan komen door de voorlichting aan de bewoners. Ik heb dat ook wel bij een paar voorlichtingen meegemaakt, dat veiligheid een hoog agendapunt is. Op het moment dat je als burgemeester veiligheid een issue maakt, dan moet je als bewoner stevig in je schoenen staan om te denken van, het zal wel meevallen. Veel mensen hebben natuurlijk vooral de beelden van Ter Apel en Budel, maar dat zijn geen standaard AZC's of opvanglocaties. En burgemeesters, bestuurders, politici zouden moeten durven aangeven van, oké, maar dat zijn uitzonderingen. En eigenlijk in 99% van de gevallen gaat het gewoon perfect. Volgens Datema is het belangrijk dat buurtbewoners veel contact maken met inwoners van een AZC. Ja, ik moet wel eens terugdenken aan die 500 man in de jaarbeurs. Toen ik daar voor het eerst aankwam, dacht ik ook van, oh, wat gebeurt hier? Zeg maar 500 man in een donker steegje. Nou, het waren niet 500, maar 40. En dan ga je mensen leren kennen en dan gaat die spanning gaat gewoon af. En daarom is het heel belangrijk dat er contact er komt. Ook omdat je dan mensen die daar naartoe komen, of in een AZC zitten of in een noodopvang zitten, een gevoel geeft dat ze toch thuis zijn, een beetje. En dat was gisteravond op radio en tv. Op de Galapagos-eilanden is een vulkaan uitgebarsten die volgens persbureau AP unieke diersoorten daar in gevaar kan brengen. Een vulkaan op een onbewoond Galapagos-eiland is dit weekend uitgebarsten. Volgens persbureau AP stroomt er lava richting de zee. De vulkaan ligt op het eiland Fernandina en volgens deskundigen in Ecuador kan het de grootste uitbarsting worden sinds 2017. Er wonen dus geen mensen, maar de vulkaanuitbarsting is wel een ernstige bedreiging voor diersoorten. Op dit specifieke eiland leven onder meer leguanen, pinguïns en een reuze schildpaddensoort, waarvan lang werd gedacht dat die was uitgestorven. Na talrijke voorstellen door de jaren heen om het pensioen in Zwitserland via een referendum aan te passen, is het volgens de publieke omroep SRF nu voor het eerst gelukt. De AHV, een beetje vergelijkbaar met de Nederlandse AOW, krijgt een 13e maand. 58% stemde voor het plan om net als een 13e maand salaris ook een 13e maand aan het wettelijk pensioen toe te voegen. Linkse partijen in Zwitserland zijn blij. Dit laat volgens hen zien dat mensen willen worden gecompenseerd voor de inflatie. De tegenstanders vragen zich af hoe het land deze extra pensioenuitgaven moet gaan betalen. De Zuid-Koreaanse regering dreigt de medische vergunning op te schorten van 7000 artsen in opleiding, meldt de Korea Herald. Dat is de volgende escalatie in de staking van een paar weken inmiddels door duizenden junior artsen. Ze zijn het niet eens met plannen van de Zuid-Koreaanse overheid om meer studenten op te leiden tot arts, om tekorten in de zorg op te lossen. Volgens hen leidt het alleen maar tot meer concurrentie. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Volksgezondheid waarschuwt vandaag dat het intrekken van vergunningen onomkeerbare gevolgen kan hebben. En de geestelijke gesteldheid van de belangrijkste twee Amerikaanse presidentskandidaten blijft de gemoederen bezighouden. Biden kan soms wat verward overkomen, maar dat geldt ook voor Trump. Die heeft volgens zakentijdschrift Forbes nu in korte tijd al 8 keer Biden verward met Obama. Het gebeurde dit weekend weer bij een verkiezingsbijeenkomst in de staat Virginia. And Putin, you know, has so little respect for Obama that he's starting to throw around the nuclear word. You heard that, nuclear. He's starting to talk nuclear weapons today. I was waiting for that to happen. Poetin heeft geen respect voor Obama en dreigt nu met kernwapens, zei Trump op die bijeenkomst. Maar volgens de oud-president zelf is dit helemaal geen fout. Dit is tactiek. Zo laat ik zien dat Obama nog steeds president is. Ik vind niet dat Biden ons land bestuurt. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Normale ochtendspits tot dusver op de Nederlandse wegen. De meeste files staan in Zuid-Holland, in het rivierengebied en in Noord-Brabant. Een enkele file valt op, in ieder geval die op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen de grens en Zevenaar, 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar gebeurde een ongeluk met meerdere personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Ochten en Wadenooyen, 9 kilometer met wel een uur extra reistijd. Daar is maar 1 rijstrook open. En op de A58 naar Eindhoven. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Oorschot. Het oponthoud is bijna een uur. Een overvol sportweekend was het met heel veel mooie prestaties. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met het WK Atletiek Indoor. Nou, lekker hoor, voor de Nederlanders daar. Ja, 5 medailles, dat is toch een mooie oogst op een WK. Hè? Want daar hebben we het over brons bij de meerkamp bij de vrouwen. Brons bij de 4x400 meter bij de mannen. En dan goud en zilver op de individuele 400 meter. En afsluitend gisteravond een prachtige gouden medaille op de 4x400 meter bij de vrouwen. Dus met die oogsten kun je veilig naar huis komen, ja. als we dan toch één atleet eruit pikken, dan weten we meteen wie we dan eruit pikken. Femke Bol. Ja, en dan noem ik toch ook even Lieke Klaver met haar zilveren medaille op de 400 en haar start op de 4x400 gisteren. Want die legde een enorme basis voor het tweede goud voor Nederland door met een prachtige eerste 400 meter zo'n 6, 7 meter voorsprong te nemen. Waardoor nummer 2 en 3, die gewoon iets mindere tijden lopen, maar fantastische loopsters zijn, maar die hielden dat ook vast. En toen ging Femke Bol als slotloopster. Je had het idee, dat vond ik ook wel eens mooi om te zien, dat ze zo op 80% een beetje liep, zo van op het gemakje. Ze zag die Amerikaanse wel komen, maar die hield ze toch echt op haar manier volledig achter zich. Ja, en met dat wereldrecord die avond daarvoor op de 400 meter in de individuele finale, ja, liet zij nog eens zien. Het is echt een wereldster. Je merkt het ook als ze aangekondigd wordt al, ook daar in het buitenland. Het hele publiek wordt enthousiast. Iedereen kijkt en het is een buitengewone atleet. We kunnen het heel vaak zeggen. En de verwachtingen richting Parijs zullen natuurlijk enorm worden opgeklopt. Nu, daar ontkom je niet aan. Dan gaat ze die 400 meter horde overgeslopen en ook in die 4x400 gaat Nederland voluit meedoen. Ja, Nederland is half atletiekland aan het worden. En dat is toch wel heel erg de verdienste van Femke Bol. Die zelf zo op een manier loopt en rondkijkt van ach, gezellig, we hebben weer een ritje. Gaat iedereen even bedanken na afloop. Medaille ophalen. Maar zo makkelijk gaat het natuurlijk allemaal niet. Maar het is een fantastische atlete. En zij is inderdaad de absolute kopvrouw van de Nederlandse atletiek. Goed, het zit goed in die ploeg. Dat zie je ook. Ook dat. Ze trainen samen. Ze hebben heel veel waardering voor elkaar samen. En in dat opzicht stralen ze ook echt teameenheid uit. Die mannen overigens ook, hè, die werden geklopt op waarde door twee landen waar domweg snellere atleten lopen. Maar ook die halen het maximale eruit. En ook die hebben medaillekans, hoor. En dat is toch bijzonder, want het zijn fantastisch nummer is het toch, die 4x400 meter. Het voetbal. PSV Feyenoord, qua puntenverdeling was van tevoren al niet spannend. Maar vervolgens delen ze ook nog de punten in die wedstrijd. Kampioenschap is wel duidelijk, maar goed, de wedstrijd was wel leuk. De wedstrijd was zeker leuk. De wedstrijd was heel vermakelijk. Peter Bos zei er wel bij voor de neutrale toeschouwers. Want hij vond dat er ook hier en daar wel wat individuele fouten gemaakt werden. Nou, met name natuurlijk de fout van Boskakli, waar Feyenoord 1-1 uit kon maken, was een hele, hele grote individuele fout. Maar het mag gezegd, was een wedstrijd die volledig waard was om naar te kijken. PSV bovenliggend eigenlijk in de eerste helft. Feyenoord kwam langs door die goal langs zij. Maar PSV daarna 2-3 keer half op de paal net voorlangs. Maar na rust greep Feyenoord toch echt het initiatief en pakte uiteindelijk de verdiende voorsprong van Gimenez, die ook in de competitie dan eindelijk weer een keer scoorde. En je had eigenlijk het gevoel, nou, dat zou wel eens gewoon een Rotterdamse overwinning kunnen worden, maar PSV kwam toch relatief snel weer terug. Ja, en toen werden de rijen een klein beetje gesloten aan de beide kanten en 2-2 en inderdaad, die 10 punten voorsprong bleven intact. PSV heeft nog niet verloren dit seizoen en als je het verschil ziet met het niveau van de andere competitiewedstrijden dit weekend, dan zie je hier echt de twee bij uitstek beste ploegen op dit moment in Nederland, waarbij PSV die voorsprong die ze aan het begin van het seizoen genomen hebben op geen enkele wijze meer weg zullen geven. Dus wat dat betreft zijn de prijzen, ook al is het nog een groot aantal rondes, wel verdeeld daarboven in de competitie. Ben er nog een sport waarvan je denkt, nou wil ik even het spotlicht opzetten? Nou ja, nog even sport. Er was nog ontzettend veel sport. Ik begin toch nog even op de zaterdagmiddag voor de wielerliefhebbers. Strade Bianche met die greffelstrook. Het is pas de 18e keer. Je mag het geen klassieker noemen, maar zo voelt het wel. Kopecky bij de vrouwen na een prachtige race daar. En bij de mannen stond er helemaal geen maat op Pogacar. De geweldenaar die had aangekondigd zo'n kilometertje of 80 voor de finish ga ik demareren. Mensen dachten, nou leuk grapje van hem. Maar hij deed het ook gewoon op 81 kilometer van de finish en reed in zijn eentje 81 kilometer de rest van het veld op een minuut of 3. En die zei na afloop, zei de winnaar van vorig jaar, Pidcock, ik voel me een beetje een jeugdrenner waarbij één volwassene meedeed. Dat was wel een mooie uitspraak. En ik moest eraan denken toen later op die middag de Formule 1 reed, want toen dacht ik, god, er rijden misschien wel 19 coureurs die ook voelen dat ze als jeugdcoureurs rijden en dat er één mee rijdt van het Verstappen. Laten we dat natuurlijk ook niet vergeten. Het Formule 1 seizoen begon en er was nog hele lichte twijfel naar die vrije training. Toen we er op vrijdag over spraken. Maar ja, zowel in de kwalificatie, maar vooral in de race, liet hij weer zien dat hij eigenlijk op eenzame hoogte staat. Hij reed weg van start tot finish en nam een immense voorsprong. Zijn teamgenoot Perez werd tweede. Het was daarachter best leuk en spannend af en toe. Maar Verstappen zette alweer heel duidelijk de toon. En tuurlijk, het is allemaal nog heel lang en 23 races. En het is nog een beetje onrustig daar in dat Red Bull kamp. Neemt niet weg dat hij eigenlijk liet zien. En Er was zelfs een vraag van een journalist na afloop. Meneer Verstappen, wilt u niet alle 24 races winnen dit jaar? Nou, dat geeft denk ik een beetje de stemming weer rond het Formule 1. Kortom, kwamen oren en ogen tekort dit weekend. Prachtig weekend met heel veel Nederlandse successen dus ook. Tom, dankjewel. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. In Mississippi, Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana, robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner, on the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel of a hot metal 45, just another way to survive. California, rest in peace. Simultaneous release. California, do your trees. She's my free state. Red Hot Chili Peppers. Ster. Als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moga en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Gewapende bendes hebben een gevangenis in Haiti bestormd, waarna ongeveer 4000 gedetineerden zijn ontsnapt. De gevangenispoort in de hoofdstad Port-au-Prince zou openstaan. Bewakers en agenten zouden zijn gevlucht. In Scandinavië begint vandaag een grote NAVO-oefening. Militairen doen ervaring op met het werken in de kou. En de NAVO wil Rusland laten zien dat het bondgenootschap aanwezig is in het noorden van Europa. De nieuwe NAVO-leden Finland en Zweden doen ook mee. De Amerikaanse presidentskandidaat Nikki Haley heeft voor het eerst een voorverkiezing van de Republikeinse Partij gewonnen. Ze versloeg oud-president Trump in de hoofdstad Washington. Drie van de vier terreurverdachten die gisteren werden aangehouden in België zijn minderjarig. Ze zijn tussen de 15 en 18 en komen volgens de Belgische justitie uit de jihadistische hoek. En in Zürich hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een waken tegen antisemitisme na het neersteken van een orthodox-Joodse man van 50 in de Zwitserse stad. Een verdachte van 15 is daarvoor opgepakt en de politie sluit antisemitisme niet uit als motief. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, wat een weer was het gisteren. Ik weet dat het niet normaal is voor begin maart, maar ik lust er nog alleen, hoor. Ja, maar ik heb hem voorlopig even niet in de aanbieding, ja, okay. Want het weer is wel anders. Het is niet meteen slecht, hoor, want het blijft vandaag droog. En waar bewolking in het oosten en noordoosten vrij hardnekkig kan zijn, zal de zon elders echt wel te zien zijn. We doen dat alleen met een stuk lagere temperaturen, want het wordt 10 tot 12 graden het warmst in Zeeland. Ja, en daar was het gisteren juist zo'n tegenvaller, hè? Want de hele dag had in het hele land had zo'n beetje lenteweer. Maar in Zeeland regende het en was het maar 9 graden. Goed, die krijgen het vandaag dus een beetje te... Kijk, gelukkig. Gerechtigheid. Ja, gerechtigheid. En op zich is de verdeling de komende dagen wat dat betreft wel weer een stuk normaler. Met over het algemeen de laagste temperatuur in het noordoosten en de hoogste in het zuiden. Morgen wordt het in Groningen een graad of 8. En in het zuiden plaatselijk misschien nog 11 of 12 graden. We doen dat wel morgen met veel meer bewolking dan vandaag. En zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden trekt een gebiedje met wat regen het land in. Het wordt een beetje een druilerige dag met weinig wind. Maar woensdag gaat het dan weer de goede kant op voor de zonliefhebbers. In het noorden en oosten zouden de bewolking wel wat langer hardnekkig zijn. Elders breekt de zon dan weer door. Het is vrijwel overal droog en 11 graden. En later in de week breekt de zon steeds beter door en lopen de temperaturen nog weer wat verder op. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe gaat het op de weg? Nou, vrij normale ochtendspits. De meeste files staan in het rivierengebied en in het zuiden van het land. Een paar files vallen op. In ieder geval die op de A15 van Nijmegen naar Gorkum, want daar is veel vertraging. Tussen Ochten en Wadenooyen nu 10 kilometer file met een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. Verder staan er wat files met wat minder vertraging, zoals op de A12 Duitse grens Arnhem, tussen de grens en Zevenaar nu 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En op de A58 naar Eindhoven, daar zijn een paar auto's geborgen na een ongeluk bij Moergestel. De vertraging is nog zo'n 10 minuten, maar de weg is wel weer vrij. Ster. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. And the winner is... Onze Jumbo Cola Zero. Ja, die is door een onafhankelijke jury van internationale topsommeliers bekroond met een Superior Taste Award. En naast prijswinnend is onze cola deze week extra winnend in prijs. Want alle flessen Jumbo Cola Zero zijn nu 99 cent. En dat voor die prijs. Jumbo. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Koeien, varkens en kippen moeten in de stal de ruimte hebben om hun natuurlijke gedrag te vertonen, besloot de Tweede Kamer 3 jaar geleden. Maar als dat wettelijk wordt vastgelegd, blijken veel veehouders in een lastig parket te komen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de wet dieren. Politiek verslaggever Ewout Kiewit. Ja, vrijdag kwam de minister van Landbouw, Adema, met een afzwakking van de wet. Wat wil hij anders? Nou, hij wil vooral de impact voor de boerensector verkleinen. 3 jaar geleden kwam de Partij voor de Dieren dus met dit voorstel en kreeg het ook aangenomen, waarin ze stellen dat dieren in hun natuurlijk gedrag niet belemmerd mogen worden door de huisvesting waarin ze leven. Dat ze ook geen letsel aan mag worden gedaan vanwege die huisvesting. Nou, oftewel, de stal moet worden aangepast op het dier en niet andersom. Nou, die wet zorgde voor heel veel hoofdbrekens bij de boerensector en ook bij de minister. Want het overgrote deel van de stallen in Nederland zou dan niet aan die wet voldoen en dus moeten worden aangepast. Dat kost heel veel geld. En daarom probeert de minister met de sector afspraken te maken de afgelopen jaren. Maar dat mislukte omdat het kabinet gevallen is afgelopen zomer. En nu heeft de minister dus zelf dan die wet maar afgezwakt. Waarbij hij eigenlijk alle ingrijpende maatregelen die echt veel geld kosten naar voren heeft geschoven na de periode 2040. En een volgend kabinet moet ze dan maar gaan invoeren. Want Dat gaat dus vooral over de kosten die dat zou opleveren? Ja, dat is wel de belangrijkste reden, zegt de minister Adema. Hij neemt nu wel wat maatregelen, zoals bijvoorbeeld zieke koeien en biggen die nog bij de moeder liggen, die moeten meer ruimte krijgen. En er moet extra frisse lucht in die stallen komen. Maar dat zijn eigenlijk geen maatregelen waarbij boeren echt enorme bedragen moeten neerleggen om bijvoorbeeld hun stal uit te breiden of aan te passen. Ja, en dat gaat inderdaad heel veel kosten als dat wel moet gebeuren. En daarom heeft hij dat naar voren geschoven, zei hij afgelopen vrijdag erover. Als ik stappen verder zou zetten, dan zou die impact voor de bedrijven opeens aanmerkelijk groter worden. Kijk, als je meer ruimte voor dieren wilt hebben, betekent ook dat je nieuwe stalinvesteringen moet gaan doen, dat je stal moet uitbreiden. En even los van het feit dat het momenteel al heel moeilijk is om vergunningen daarvoor te krijgen, betekent het ook dat echt wel leidt tot grote investeringen. Ik laat ook zien in de brief wat voor mij die dierwaardigheid in 2040 zou moeten zijn. Maar als je die kant op gaat, je moet zich realiseren dat de inkomens van de boeren op dit moment al enorm onder druk staan. Verlies aan derogatie en dat soort zaken. Daarnaast, daar zou dit er nog bij komen. Want straks hebben we een dierwaardige veehouderij, maar hebben we geen veehouderij meer. En dat kan natuurlijk ook niet de reden zijn. Nee, hij zegt eigenlijk, de boerensector kan dit niet meemaken, dit kost te veel geld. En dus legt hij hiermee wel eigenlijk de beslissing van de Tweede Kamer van 3 jaar geleden grotendeels naar zich neer. Ja, hoe reageert de Tweede Kamer dan op? Nou, vooral die linkerkant is daar niet blij mee met deze stap van de minister. De Partij voor de Dieren, de initiator van dit voorstel, maar ook partijen als GroenLinks, PvdA, die vinden dat hiermee opnieuw de dieren benadeeld worden. En daarom gaan zij er vandaag in het debat alles aan doen om die wijziging van Adema weer van tafel te krijgen, zegt Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Nou, ik vind dat de minister zometeen moet zeggen dat hij zijn wetswijziging intrekt. En dat hij respecteert dat de Kamer al lang heeft besloten dat we dieren echt gaan beschermen. Dat we de systemen gaan aanpassen aan het dier in plaats van de dieren aan het systeem. Dat hij zegt, we laten in de wet staan dat we stoppen met het afsnijden van lichaamsdelen van dieren. De biggetjes bij wie het staartje wordt afgebrand. Dat zijn allemaal dingen die hij kan doen. En het enige wat hij niet mag doen wat ons betreft is die wetswijziging waardoor dieren eindelijk een keer beschermd worden, ongedaan maken. Dat is pas wat hij niet kan doen als demissionair minister. Nou, dit wordt dus de lijn van de Partij voor de Dieren vandaag. Aan de andere kant van de Kamer is een partij als BBB juist heel blij met de stap van Adema. Zij waarschuwen dat als dat voorstel van de Partij voor de Dieren doorgaat, dat het einde is van de veehouderij in Nederland. En dus zijn ze blij met het plan van Adema. Al vinden ze ook wel dat de politiek hier eigenlijk niet over zou moeten gaan, maar dat de sector zelf die afspraken zou moeten maken. Maar ze heeft het bijvoorbeeld ook over staartjes afbranden en zo. Wat heeft dat dan te maken met de hoge kosten die dat voor boeren zou opleveren? Nou, volgens de Partij voor de Dieren heeft dat te maken met als je de stallen kleiner maakt en dus de dieren op elkaar zitten, dan bijten ze elkaar staart af. En om dat dan te voorkomen, worden die staarten afgebrand of afgeknipt. Dus dat heeft dan volgens haar wel degelijk te maken met de grootte van de stal. Ja, precies. Dus dat kun je pas doen als de stallen groter zijn, en daardoor heeft het te maken met die kosten. Nou, moet die wet op 1 juli al ingaan? Hoe gaat het aflopen? Nou, dat kan nog best wel spannend worden, want de grootste partij in de Tweede Kamer is nu de PVV. En daar is het beleid met betrekking tot de boerensector vaak niet altijd even duidelijk. Ook omdat het Kamerlid Dion Graus van die partij een groot dierenliefhebber is. Dus hij zou liever het voorstel van de Partij voor de Dieren zien dan dat van Adema. Dus de grote vraag is eigenlijk bij die partij, krijgt Dion Graus zijn fractie mee? En dan kan het inderdaad zo zijn dat de wijziging van Adema van tafel gaat. En dat de wet alsnog zo blijft zoals de Partij voor de Dieren wilde. Dus de sleutel ligt echt in de handen van de PVV. En mogelijk wordt vandaag in dat debat al een beetje duidelijk welke kant het op gaat. En volgende week wordt er dan waarschijnlijk over gestemd. Dankjewel, Ewout. Ewout Kiviet. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Al maanden bestoken Houthis uit Jemen de commerciële scheepvaart op de Rode Zee met drones en raketten. Ze hebben het gemunt op westerse schepen, zeggen dat ze dat doen als reactie op de oorlog tussen Israël en Hamas. Zo werd 2 weken geleden een Brits vrachtschip geraakt. De bemanning die kon terecht in Djibouti, maar voor het schip liep het niet zo goed af. Dit weekend zonk het en dus loopt het ook niet zo goed af voor de Rode Zee. Afrika-correspondent Alice van Gelder, want welke gevolgen heeft dat zinken van het schip? Alice? Ja, er zou ruim 20 ton een jaar. Er zit dus een enorme vertraging op. Nou, dan gaan we daar rekening mee houden. Wat voor gevolgen heeft het? Ja, er zou ruim 20 ton kunstmest in dit schip zitten, in de Ruby Mar. De precieze hoeveelheid en het type, daar zijn verschillende berichten over. Dus dat is een heel groot probleem. En je kan ook op beelden zien dat het schip een grote olievlek achterlaat. Dus ja, dat kan natuurlijk gaan zorgen voor heel veel ecologische schade. En ook de vraag of je straks dan de vissen moet gaan vangen en eten daar. Verder wordt het ook gezien door de Houthis natuurlijk als overwinning. Ze hebben dat schip bijna 2 weken geleden geraakt, omdat het een Britse eigenaar zou hebben. En toen zeiden de Houthis eigenlijk direct dat schip is gezonken. Maar gaandeweg kwamen er beelden dat het nog dreef, maar dat het wel water maakte. Ja, en nu is het dus zover dat het echt gezonken is. En dat schip ligt daar dus nu. Heeft dat dan nog invloed op de scheepvaart zelf? Inderdaad, invloed kan hebben op de schepen die nog door moeten varen. Want waar het ligt, dat is een hele nauwe zeestraat. Dat heet de Poort der Tranen. Dat is een zeestraat van maar 29 kilometer breed tussen Djibouti, Afrikaans land in de Hoorn van Afrika, en Jemen. En daar zijn eigenlijk de meeste aanvallen geweest. En ja, het kan er natuurlijk voor zorgen dat er nog meer schepen om gaan varen. Dat het duurder wordt, omdat verzekeringspremies omhoog gaan als het gevaarlijker wordt. En voor Djibouti, waar ik 2 weken geleden was toen dit schip geraakt werd, betekent het gek genoeg misschien juist meer business. Want wat ik daar zag is dat de haven in Djibouti een belangrijke stop geworden is en een soort wachtkamer geworden is van schepen en containers, vlak voor dat hele gevaarlijke punt waar nu dit schip gezonken is. Containers worden hier vanaf een schip gehesen. Het grote containerschip met de naam George Washington ligt hier in de haven van Djibouti. Daar gaat nu een van de containers op een vrachtwagen. Djibouti ligt tegenover Jemen. Hier iets verderop is de Poort der Tranen. Een zeestraat van maar 29 kilometer tussen Djibouti en Jemen. En daar zijn de koopvaardijschepen op het kwetsbaarst voor Houthi-aanvallen. En hierin zijn kantoor, even weg van het geluid van containers en hijskranen, ontmoet ik de directeur van deze terminal, meneer Abdillah. Djibouti, because of the position it has in the supply chain and on the road east-west, we serving like a convenient stopover for a period. De haven hier ziet dat de snelweg van de handel minder bevaart wordt. Tegelijkertijd hebben ze het hier nog wel druk. En dat komt omdat heel veel schepen hier nu hun containers afgooien. schepen die slaan ze hier nu tijdelijk op. Ja, en wachten dan tot het veilig is. That the time the shipping line find a way to go through or to deviate the volume. Ook hier in de haven van Djibouti zie je heel veel oorlogsschepen liggen. Ik zie een Italiaans schip daar liggen. Had dat al een plek waar je veel oorlogsschepen ziet? Want hier zitten heel veel militaire basissen. Onder meer de Italianen en de Fransen en de Verenigde Staten hebben hier een basis in Djibouti. In eerste instantie voor missies tegen piraterij en ook in de strijd tegen terreur. Nu hebben ze dus een nieuwe missie bijgekregen om hier die scheepvaart te beschermen. Ook Nederland overweegt nu een fregat te sturen als deel van een Europese missie. Maar daar moet de Tweede Kamer nog mee instemmen. Ik ga ook langs nu bij een lokale veiligheidsexpert. Die denkt dat die patrouilles helemaal niks gaan uithalen. Ik wil essayer. Les Européens willen essayer. Comme les Américains et comme les Anglais. Et dire aux populations plus tard on a essayé. Mais c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Hij zegt dat oorlogsschepen helpen tegen piraterij en niet tegen deze aanvallen. De Europeanen kunnen het proberen, maar het gaat niks opleveren. Une nouvelle mission ne va pas changer grand chose. En zo zal het in de haven van Djibouti voorlopig nog wel druk blijven. Met dus containerschepen die hier beslissen wat ze met hun cargo doen. En of ze doorvaren naar dat gevaarlijke punt hier vlakbij. Alice, ja, dat was, dus, jij was in Djibouti. Hoe stelt dit land zich überhaupt op in deze situatie? Ja, Djibouti is eigenlijk een van de weinige stabiele landen. Het ligt naast Ethiopië, daar is ook wel conflict. Dicht bij Somalië, jihadisme, nou ja, dus Jemen tegenover zich. En dat weten en ook heel veel buitenlandse militaire machten. Vandaar dat er zoveel militaire basissen zitten. Ze proberen zich vooral ook afzijdig te houden. Het is een klein landje met maar 1 miljoen inwoners. Ze steunen de Palestijnse zaak, maar zijn ook bondgenoot van Jemen. En ja, ze snappen heel erg goed dat ze eigenlijk zichzelf niet heel hard moeten uitspreken. Want zij verdienen aan die haven, ze verdienen aan huur van die militaire basissen. Dus zij willen eigenlijk iedereen te vriend houden. Wel vertelden verschillende mensen mij daar dat bijvoorbeeld al die militairen die daar zitten, die mogen dan weer niet, hè, de Britten en Amerikanen, die mogen niet vuren op de Houthis in Jemen vanaf het grondgebied van Djibouti. Want daar willen ze natuurlijk zo natuurlijk ver mogelijk vandaan blijven. Maar ze zijn er dus heel dichtbij. De schepen die wel de Rode Zee gaan opgaan, en dan met name de westerse schepen die de Rode Zee opgaan, nemen dus een risico. Kunnen ze maatregelen nemen? Ja, ze zijn dus wel deels gewoon afhankelijk van die patrouilles. Wat je ook ziet, wat ze zelf doen, is dat ze op hun radar bepaalde informatie geven. Toen ik stond in de haven van Djibouti heb ik een maritieme app gedownload. En daar kan je dus zien wat voor informatie schepen uitzenden. Daar staat onder meer onder welke vlag ze varen, de cargo die ze bij hebben. Maar wat heel veel schepen nu doen, is in plaats van hun eindbestemming in te voeren, daar zetten ze nu bijvoorbeeld dingen zoals geen link met Israël, geen link met de Verenigde Staten, volledige Chinese bemanning. En zo hopen ze dat dan ook de Houthis dat zien, die informatie, en dat ze dan dus buiten schot blijven. Maar ja, tot nu toe hebben we ook wel gezien dat het niet alleen maar westerse schepen zijn die zijn aangevallen. Dus of dat echt gaat helpen, dat is maar de vraag. De verbinding hapert nu wel heel erg. Dankjewel, Alice van Gelder. Bij Omroep Rijnmond lezen we het verhaal van een man die al 40 jaar 's middags nooit alleen thuis is. Omroep Rijnmond sprak met Ed de Graaf. Die woont in een van die beroemde kubuswoningen in Rotterdam. En ook nog eens de kijkkubus, oftewel de woning waar toeristen mogen komen kijken. Elke dag krijgt hij tussen 11 uur en 5 uur honderden toeristen over de vloer. En dat al 40 jaar. Dat betekent dus ook elke dag alles opruimen, het bed strak opmaken, de badkamer poetsen voor al dat bezoek. Voor Ed geen probleem en tijdens de openingsuren zelf gaat hij gewoon lekker op het terrasje zitten. Daar wordt dus ook niet iemand meegestuurd. Ze mogen gewoon zelf daar rondkijken. Ben jij wel eens geweest of niet? Ik ben al nooit binnen geweest. Ik ook niet, inderdaad. Maar... ik zie ze al inderdaad... Nou, wanneer zijn ze neergezet? Ja, al 40 jaar ja, dus. Ja, precies. 1984. Maar ik ben al nooit binnen geweest, nee. Nee, en mensen mogen dus rondlopen zonder controle. Vind ik ook wel mooi. Er zet wel iemand in de camera te kijken beneden. Maar Ed poetst het en dan laat hij het gewoon rustig bekijken. Vertrouwen in de mensheid. Het kan nog. We hebben nu al een paar dagen kunnen wennen aan de Songfestival-inzending van Nederland. Europapa van Joost Klein. Een liedje met veel gabber-elementen. Tot groot enthousiasme van Gabber Gerben. Friese gabberdeskundige en vooral fan Gerben Nijboer. En hij reageert bij Hart van Nederland. Ik vind dat leuk. Dit is echt wel een subcultuur die ontstaan is in Nederland. En die in de jaren, begin jaren 90 begonnen is. En als je kijkt, we zijn inmiddels 2024. En er zijn nog heel veel feesten en heel veel evenementen met dit soort muziek. Ik zag jou ook al een beetje mee hakken. Het begint er al een beetje in. Ik vind het heel grappig. Ja, het begint al een beetje populair te worden. Ik heb om 6:30 gedraaid vrijdag. Kijk, ja, toen was ik even weg. Vooraf. Maar inderdaad, het wordt steeds populairder. En Garber Gerben zegt dat hij diep is geraakt door de gedachte dat het straks ook in Malmö bij het Songfestival gehakt gaat worden. In Voorde in Gelderland was gisteren de Acht Kastelenloop, een hardloopwedstrijd langs kastelen. Maar dat stond per ongeluk niet op de medailles, weet Omroep Gelderland. Daarop was de spelfout kastenloop gemaakt. Ja, dan moet je dus creatief zijn. Het is dus normaal de Acht Kastelenloop. Nu hebben we de Acht Kastenloop. Dat zijn in Voorde. Dus ja, acht kasten. We hebben gewoon acht kasten geplaatst langs het parcours. Klein drukfoutje, maar dat mag de pret niet bederven natuurlijk. Blijft altijd mooi. Ja, dat is een hele bijzondere. De kasten lopen. Ja, ik vind het wel een leuke touch die het eraan geeft. Ja, nou, dat is toch eens creatief. En zo liepen ze in voordeel onder meer langs een poppenkast, een badkamerkast en een wijnkast. Goed. En even detoxen van de mobiele telefoon. Gisteren in een café in Amsterdam was dat verplichte kost. Het café was gevuld met mensen die voor de verandering eens aan het lezen, breien of tekenen waren, zag stadszender AT5. Niemand dus op zijn mobieltje, want die moest je bij binnenkomst inleveren. Ik geloof ergens in een plastic bak. In de doos, staal voorin. Die heb ik ingeleverd toen ik hier binnenkwam. Maar ik merk dat het voor mij heel erg helpt dat er mensen die hetzelfde doel hebben, dat het om me heen is. Omdat ik dan, ja, het geeft mij ook meer motivatie. Ik denk dat je heel makkelijk weer jezelf afleidt door je telefoon te pakken. Nu ben je geforceerd om gewoon te kletsen of te lezen of wat dan ook. En dat doet wel goed. Het is wel mooi dat mensen dat nodig hebben om dat op die manier voor elkaar te krijgen. Dat was de tweede keer dat de offline club, zoals die heet, deze dag hield. En dat lijkt toch echt in een behoefte te voorzien. Voor de tweede keer volledig uitverkocht. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in het zuiden van het land. Een paar files vallen op. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd met meerdere personenwagens bij de afrit Budel. Er staat nu 7 kilometer file vanaf de afrit Nederweert met een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, daar was een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De vertraging vanaf Akersloot is iets meer dan een uur. De linkerrijstrook is dicht. En de A15 van Nijmegen naar Gorkum is net weer vrijgegeven na een ongeluk bij Wadenoijen. De file is nog wel lang, vanaf ochtend 11 kilometer. En de extra reistijd is 3 kwartier tot een uur. Seems you cannot be replaced, and I'm the one who. It Was van Harry Styles. Jarenlang vroeg documentairemaakster Lubna El-Yandouzi zich af waarom ze zich anders dan anderen voelt. Het blijkt dat ze autisme heeft. En ze maakte er een documentaire over. Om meer aandacht te vragen voor vrouwen met autisme, met name bij vrouwen van kleur. Lubna El-Yandouzi, goedemorgen. Hi, goedemorgen. En wat bleek bij het maken van deze documentaire? Is er een conclusie te trekken? Dat ik niet alleen ben. Ik heb ontzettend veel mooie reacties ontvangen na de première een aantal dagen terug. En heel veel vrouwen en meisjes herkennen zich in mijn verhaal. Echt heel mooi om te horen. Want is het blijkbaar zo moeilijk te ontdekken, autisme dan, bij vrouwen? Ja, vroege onderzoeken naar autisme zijn altijd gedaan op een wit mannenlichaam. Het beeld van autisme in de media is ook nog steeds het witte jongetje die tantrums heeft, of de man die zich niet zo goed voor zichzelf kan zorgen. Dus ja, zelf heb ik mij nooit herkend in dat beeld. Dus ja, dat stereotype heeft het ook een beetje in stand gehouden. En vrouwen maskeren. Op vrouwen is er toch wel een hoge sociale druk om je aan te passen en gezellig te zijn. En ja, er is op vrouwen ook gewoon een grotere druk om zich aan te passen. Waardoor wij uit overlevingsdrang eigenlijk ons aanpassen en gedrag gaan kopiëren. Maar het niet als zodanig voelen? Of wat maakt dat het zo moeilijk is om dit te ontdekken? En om er een etiketje dus eigenlijk op te plakken. En dan te ontdekken dat het autisme is? Kan je je vraag iets concreter Ja, stellen? Dus je merkt bij jezelf van, nou, ik ben anders dan anderen. En hoe kom je erachter dat het autisme is? Ja, ik heb heel lang research gedaan en ik kwam er eigenlijk achter dat alleen mijn symptomen werden omschreven. Dus hè, de somberheid die erbij komt kijken, omdat je niet je authentieke zelf kan zijn in je omgeving. De overprikkeling, nou, toen kwam ik er al gauw achter. Nou, dat heeft te maken met hooggevoeligheid. Maar dat omschreef alleen maar de symptomen, maar niet de complete ervaring. Niet het geen aansluiting kunnen vinden en de communicatieuitdagingen. Ik kon een aantal punten vinden waarop er wel degelijk bleek dat ik autistisch was. Maar ik kon me voor de rest helemaal niet herkennen in hoe het werd omschreven in online artikelen of in de media. Nee. Totdat ik online een hele grote community tegenkwam van vrouwen die zich begonnen uit te spreken over hun ervaring. En toen kon ik me eindelijk wel voor het eerst identificeren met iemand op beeld die helemaal mijn ervaring omschreef. En het was dus heel fijn om te ontdekken dat er meer mensen zijn die dit hebben. In de film wordt geprobeerd om mensen te laten ervaren hoe het is om autisme te hebben. Hoe is dat gedaan? Ja, 2 jaar geleden kwam ik bij Zuka terecht. Dat is een productiehuis in Rotterdam die een hart heeft voor maatschappelijke verhalen. En toen heb ik besloten om met regisseur Hebde Kerem Efessi 2 werelden te combineren. Dus de wereld van buitenaf, hoe mensen autisme zien, en een uniek inkijkje vanuit het brein van een autistisch persoon. Ik heb toen echt mijn belevingswereld meegenomen in een aantal scènes waarin ik laat zien hoe licht en geluid bij mij binnenkomt, hoe ik omga met eenzaamheid. Dat ik ook ontzettend veel krachten heb die bij autisme komen kijken, zoals in hyperfocus kunnen komen en ontzettend met een bepaalde intensiteit ontzettend veel informatie tot me kunnen nemen. Dus daarin hebben we echt 2 werelden bij elkaar proberen te brengen in de documentaire. Ja, dus kun je dat zelf inderdaad ervaren in de documentaire Out There, en dan Out met AUT, van autisme uiteraard. Ja. Vanavond ook te zien, hè, op de tv op NPO 2 om 22:50. Hartelijk dank, Lubna El-Yandouzi. NPO Radio 1. Waarom gaat het eigenlijk zo slecht met onze industrie? En is dat eigenlijk erg? De EO met geld of je leven. Ik vind het wel zorgelijk dat Nederland deindustrialiseert. Ja, dat zijn eigenlijk alle geavanceerde rijke economieën. Dat is een trend die je overal ziet. Met name natuurlijk sinds de oorlog in Oekraïne hebben we heel hoge energieprijzen gezien. Ja, en dat zet de energieintensieve bedrijven op achterstand op de wereldmarkt. Luister, geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Klassiek presenteert de Filmmuziek Top 200. Laat je meeslepen door de mooiste soundtracks ooit gemaakt. Luister naar de Filmmuziek Top 200. Vanaf donderdag op NPO Klassiek. Ruim 500.000 Nederlanders lijden aan fade-out. Door gehoorverlies gaat het mentaal steeds slechter met ze en verdwijnen ze geruisloos uit de samenleving. Dat heet fade-out. En dat moet stoppen. Gehoorverlies krijgen we allemaal. Fade-out hoort bij niemand. Stop fade-out. Ga naar stopfadeout.nl en laat je horen. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Lookie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenlookie.nl. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In België zijn 4 terreurverdachten aangehouden. De jongste is nog maar 15. En de EU roept Apple terug over de App Store. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Apple verandert deze week de App Store onder druk van Europa. Wie een app wil verkopen, moet dat nu nog doen via de winkel van het techbedrijf. Dankzij de Europese Unie kunnen ontwikkelaars straks op andere manieren hun apps aanbieden en daardoor meer geld overhouden. Maar Nederlandse ontwikkelaars van apps zeggen tegen de NOS dat de nieuwe maatregelen weinig gaan helpen. Zo zal Apple op andere manieren alsnog extra kosten gaan vragen, denken de ontwikkelaars. Meer dan 20.000 militairen doen mee aan de grote NAVO-oefening die vandaag begint in het noorden van Scandinavië. De militairen komen uit 13 NAVO-landen en de toekomstige lidstaat Zweden. De oefening is bedoeld om de paraatheid van Noorwegen, Finland en Zweden te verhogen en Rusland te laten zien dat de NAVO zijn troepen snel kan inzetten. De helft van de operatie is op het land. Ook in de lucht en op het water wordt geoefend. Zo doen er 50 schepen mee als onderzeeërs, fregatten en vliegdekschepen. In Ter Heide in Brabant woedt een grote brand in een stal. Het vuur begon in een deel van het gebouw waar machines staan. In het andere deel zitten zo'n 100 koeien. De brandweer haalt die dieren weg. Op de A59 bij Ter Heide kunnen weggebruikers last hebben van de rook. De Geuzenpenning, voor mensen of organisaties die zich inzetten voor mensenrechten, is dit jaar voor de Afghaanse activiste Leila Haidari. Ze heeft een paar jaar geleden in het geheim een onderwijs- en ambachtcentrum opgericht voor meisjes en vrouwen in Afghanistan. Terwijl de Taliban meisjes van 12 en ouder hadden verboden om naar school te gaan. Ook helpt Haidari drugsverslaafden. De stichting achter de Geuzenpenning noemt haar werk moedig, menslievend en maatschappelijk relevant. De otter doet het goed in Nederland. In 2002 werden er in de Weerribben bij Giethoorn 7 losgelaten. Nu leven er ruim 20 jaar later in heel Nederland zo'n 500. De otter stierf in Nederland uit in 1988 door vervuiling, verkeersongelukken en aantasting van het leefgebied. In de Weerribben en de Wieden is het gebied ottervriendelijk gemaakt. De rust en het schone visrijke water maken het een otterparadijs. Het weer vandaag vooral in het zuiden en zuidwesten zon. In de rest van het land meer bewolking. Het blijft wel droog bij 9 tot 13 graden. Morgen meer kans op regen en iets frisser. Verkeersinformatie Wijnand Zwaan. Normale ochtendspits met vooral drukte op de wegen in Zuid-Holland, in het rivierengebied en in Noord-Brabant. Een paar files vallen toch op, in ieder geval op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, want daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij knooppunt Rotterpolderplein. Er staat nu 10 kilometer file vanaf Akersloot met bijna een uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Ochten en Tiel nog 7 kilometer met een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En op de A20 naar Gouda, daar staat een kapotte auto stil net voor knooppunt Terbrechtseplein. Er staat nu 6 kilometer file vanaf het knooppunt Ketelplein. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is dicht. Ster. Onthulling dader Rijsweekse moorden. In dit online verkrijgbare boek maakt de auteur Nizar Magdoumbaks bekend dat een van de moordenaars in 1985 patiënt was in zijn huisartsenpraktijk. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. De overheid is blind geweest en heeft levens vermorzeld. Al dus het nieuwste rapport over fraudebestrijding. Keiharde conclusies. Maar wat hebben de ouders die verdacht werden van fraude in het toeslagenschandaal hieraan? Ze staan nog steeds in de kou en wachten al jaren op antwoord. Vanavond in Radar, 8:30, NPO 2. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo, be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. In België zijn 4 terreurverdachten in de leeftijd van 15 tot 18 jaar aangehouden. De jongeren werden al langer in de gaten gehouden door het Vlaamse Openbaar Ministerie. Het onderzoek liep en blijkbaar hadden die mensen toch redelijk concrete plannen om een terroristische aanslag te plegen. En dan komen we liever te vroeg dan te laat. Zij woordvoerder Erik van der Gijpt van het federaal parket. De jongeren worden naast het voorbereiden van een aanslag ook verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Cédric Lagast, journalist bij het Nieuwsblad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor plannen hadden deze jongeren? Ja, wel, blijkbaar hadden ze het plan opgevat om een aanslag te plegen op een concertzaal in Brussel. Tijdens een wel bepaald optreden. We weten niet welk optreden, maar het was op een wel bepaalde datum. Want omdat die datum dichterbij kwam, heeft men eigenlijk gisterochtend ingegrepen. Heeft men gisterochtend die 4 jongens van hun bed gehaald en meegenomen voor ondervraging. En wat we net de woordvoerder van het federaal parket hoorden zeggen, onder het motto, we kunnen beter te vroeg dan te laat zijn. Ja, inderdaad, want die 4 die zaten eigenlijk in een chatgroep op Telegram, waarbij dat ze met elkaar praten en uit die gesprekken konden ze afleiden dat die 4 geradicaliseerd werden. Het is ook in die gesprekken dat ze vertelden over die plannen om een aanslag te plegen. Maar het was voor het federaal parket dan, voor de veiligheidsdiensten, moeilijk om in te schatten hoe concreet, hoe realistisch die plannen waren. En daarom hebben ze eigenlijk ingegrepen gisterochtend, hebben ze die 4 opgepakt om zeker te zijn of er nu al dan niet een plan op tafel lag, of dat eigenlijk om bluf ging van een paar tienerjongens, dan wel om een concreet plan. Nu bij de huiszoeking zijn vooralsnog geen wapens gevonden. Hoe concreet dat plan nu was, dat zal de komende dagen moeten blijken, denk ik. Ja, wat is er verder bekend over deze jongens? Maar niet veel. Ze wonen op 4 verschillende plekken in België, redelijk ver uit elkaar. Dus ze kenden elkaar niet in het echt. Ze hebben elkaar ontmoet op internet, op waarschijnlijk ook in dat Telegram-groepje. Daar hebben ze elkaar ontmoet. Hebben ze elkaar ook in het echt ontmoet. 2 van hen zijn samen opgepakt, maar of die 2 anderen elkaar ook kenden, dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Dat deze jongens zo jong zijn, hè? 15 tot 18 jaar. Hoe valt dat in België? Ja, 15 jaar is wel heel jong. Daar was gisteren toch wel wat commotie op in België. Nu, de staatsveiligheid, de veiligheidsdiensten in ons land, bij jullie heet dat AIVD, denk ik, die hebben in januari nog een jaarrapport gepubliceerd. En daarin hebben ze net hierover gewaarschuwd. Daarover zeiden ze van, kijk, we hebben in 2023 een aantal

Nou, we zien dat, we hebben heel erg ingezet op informatie. En we zien dat de meeste mensen nu wel begrijpen dat er dus veel misinformatie verspreid is. Daardoor zien we ook dat er minder ophef is. En we zien wel weer dat het op dit moment weer gebeurt. Er is bijvoorbeeld een flyer verstuurd naar scholen met heel veel misinformatie, waar scholen echt wel boos over zijn. En ze willen er ook melding van doen. Nou, dat kan bij de onderwijsinspectie. Maar we zien ook dat we hebben dit jaar heel veel materiaal gemaakt om scholen te ondersteunen. Om ouders beter te betrekken en te informeren. Maar ook voor ouders hebben we heel veel materiaal gemaakt, omdat we weten dat zij als primaire opvoeder het ook belangrijk vinden om met hun kinderen hierover te praten. Dus dat kunnen ze allemaal vinden op seksueleopvoeding.info. Hebben jullie dus wat dat betreft wel het een en ander aangepast aan het lesmateriaal? Nee, eigenlijk niet naar aanleiding van de ophef. We hebben vooral heel veel meer materiaal gemaakt, zodat mensen heel goed weten wat de inhoud van de lessen is, waarom relationele seksuele vorming zo belangrijk is, en wat voor onderzoek er allemaal is. Dus de lessen, ja, we hebben zelf een lespakket Kriebels in je buik. Dat wordt eigenlijk doorlopend aangepast naar aanleiding van de actualiteit, van nieuw wetenschappelijk onderzoek. Maar we hebben eigenlijk geen lessen aangepast. En dat is volgens mij in de andere lespakketten ook niet. Naar aanleiding van de ophef. We hebben alleen gezorgd dat dus veel beter duidelijk is waar de lessen over gaan. En die gaan over verliefdheid en de puberteit en leren je wensen en grenzen aan te geven. En we zorgen dus dat kinderen met hun vragen ook bij school terecht kunnen. Zij Elsbeth Reitsema, bedenker van de Week van de Lentekriebels. De milieuschade door de modebranche is volgens Trouw ongekend hoog. Trouw haalt dat uit een rapport in opdracht van het Europees Milieuagentschap. Daaruit blijkt dat in Europa 4-9% van alle nieuwe kleding jaarlijks wordt vernietigd. Vooral onverkochte kleding en spullen die retour zijn gestuurd. Nederland is koploper met de jaarlijkse verbranding van bijna 9 miljoen onverkochte kledingstukken. Ongelooflijk. Bij minstens 50 bedrijven en organisaties staat de achterdeur van de cloud-omgeving open, meldt BNR. Allerlei privégegevens zijn publiek toegankelijk. Zo heeft reisorganisatie Sunweb ruim 2000 cv's en een aantal sollicitatiebrieven online staan. En bij castingbureau BNF Casting waren ondertekende contracten in te zien. Inmiddels hebben de bedrijven wel maatregelen genomen. De Amerikaanse oud-president Trump heeft volgens zakentijdschrift Forbes nu voor de 8e keer in korte tijd zijn concurrent Biden verward met Obama. Dat gebeurde dit weekend weer bij een verkiezingsbijeenkomst in de staat Virginia. And Putin, you know, has so little respect for Obama that he's starting to throw around the nuclear word today. You heard that, nuclear. He's starting to talk nuclear weapons today. I was waiting for that to happen. Poetin heeft geen respect voor Obama en dreigt nu met kernwapens, zei Trump. Volgens de oud-president zelf is dit geen verwarring, maar tactiek. Zo laat ik zien dat Obama nog altijd president is. Ik vind niet dat Biden ons land bestuurt. Zwitserse pensionado's die krijgen een 13e maand. In een referendum stemde ruim 58% voor het plan om een extra maand toe te voegen aan het wettelijke pensioen, meldt de publieke omroep SRF. Linkse partijen in Zwitserland zijn er blij mee. Dit laat volgens hen zien dat mensen willen worden gecompenseerd voor de inflatie. De tegenstanders vragen zich af hoe deze extra pensioenuitgaven moeten worden betaald. En in Tilburg hebben bewoners van het Stuyvesantplein noodgedwongen de kerstverlichting weer opgehangen, want de straatverlichting doet het daar al weken niet. Daarom zijn ze maar creatief, vertelt een bewoner aan Omroep Brabant. Om toch een beetje veiligheid op straat te hebben, hebben we met een aantal buurtbewoners besloten om toch weer de kerstverlichting buiten te hangen. En op dit moment hebben we hier een heel het plein, zover ik het kan inschatten, nog één lantaarnpaal over. En dat is die daar. Maar voor de verre rest is alles echt gewoon helemaal pikdonker en zie je eigenlijk helemaal niks meer. Mogelijk heeft het met werkzaamheden in de buurt te maken dat de straatverlichting stuk is. De gemeente Tilburg belooft het uit te zoeken. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. Er zijn vanmorgen niet al te veel bijzonderheden onderweg. De meeste files staan in Zuid-Holland, rond Amsterdam en in Noord-Brabant. Er is net wel een ongeluk gebeurd op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam, voor de aansluiting met de A10. De vertraging is daar een kwartier. Op de A10-weg, de ringweg van Amsterdam zelf, tussen Amsterdam Sloterdijk en knooppunt de Nieuwe Meer, daar 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.

central park, one of them walkers on her hair. She was hot, young, beautiful, and I said to myself, she's destined to be mine. She drove by in a black Corvette. I said, hey, baby, I could have died. She looked straight through me. But I know she's destined to be mine. Door and wait for her to come by. She lives in one of those brown stones with the guard outside and the limousines and the Rolls Royces coming and going. My friends all say she's way out of my class, but I know if she'd just get to know me, I could give her something all those rich guys ain't got. Crazy About Her van Rod Stewart. Over aan meneer Stam.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ga je het over hebben? We gaan het hebben over een onderwerp naar mijn hart. Namelijk, op gezond gewicht blijven is niet te doen. Ik weet uit ervaring hoe ingewikkeld dat is. Ik zucht al. Spreek ik hier met een ervaringsdeskundige? Ach ja, levenslange medeleider. Tijd. Zoals mijn schoonmoeder dan zei, altijd zegt, Astrid, we hebben levenslang. Ja, we gaan toch proberen in Stam.nl om daar wat aan te doen. De stelling vandaag is: op gezond gewicht blijven is dus niet te doen. Nog nooit waren er namelijk zoveel mensen met obesitas in Nederland. Het gaat om ruim 15% van de Nederlanders, blijkt uit cijfers van het CBS vandaag. En daarmee is het aantal mensen met ernstig overgewicht in ons land de afgelopen 40 jaar verdrievoudigd. En in totaal is iets meer dan de helft van alle Nederlanders vanaf 20 jaar sowieso te zwaar. En er lijkt maar geen einde te komen aan deze stijgende lijn. Hoe kan dat? Nou, volgens sommige diëtisten is de oorzaak te vinden in de ongezonde omgeving waar we ons dag in dag uit in verkeren. Supermarkten en kiosken blijven ongezonde producten promoten. En de politiek doet er niet zo heel veel aan. Er was natuurlijk wel een preventieakkoord, maar daarvan weten we dat het weinig succesvol is. Ja, daarom is vanmorgen onze stelling: op gezond gewicht blijven is niet te doen. We horen natuurlijk heel graag uw ervaring. Lukt het u om een gezond gewicht te hebben en te behouden, of is het een dagelijkse worsteling voor u om gezond te eten en verleidingen in de omgeving te weerstaan? Heeft u obesitas, weet u dat? En hoe gaat u en uw omgeving hiermee om? Krijgt u hulp? Of wordt u al snel afgeschilderd als iemand met weinig discipline? Ik ben ook benieuwd, wilt u nou weten hoe u ervoor staat? Heeft u eigenlijk geen idee? Bent u er niet zo mee bezig? Nou, we hebben speciaal voor deze gelegenheid hoogleraar obesitas in het Erasmus MC Lisbeth van Rossum in de uitzending. En die kan al uw vragen beantwoorden. Mag ook anoniem hoor, als u zegt, vind het eigenlijk helemaal niet leuk. Als ik straks op landelijke radio te horen krijg dat ik obese ben. Bij deze, voor de uitzondering, mag dat van mij anoniem. U kunt reageren in de Radio 1-app of bellen 0800 1101. Lees De Verborgen Psychologie Achter Populisme van psycholoog Huub Buysen. Dan begrijp je Wilders en zijn kiezers beter. Alexander Pechtold, razend interessant voor iedereen die wil weten hoe we in deze politiek onzekere tijden de democratie kunnen behouden. Nu in de boekhandel, De Verborgen Psychologie Achter Populisme van Huub Buysen. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Nu in de boekhandel. De verborgen psychologie achter populisme. Razend interessant. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De alarmcentrale van de AWB kreeg afgelopen maanden meer hulpvragen van wintersporters met letsel of autopech. Tussen december en maart kwamen er 11.000 meldingen binnen. 10% meer dan in dezelfde periode vorig seizoen. De meeste mensen hadden autopech, ruim 1100 raakten gewond. Drie van de vier terreurverdachten die gisteren werden aangehouden in België zijn minderjarig. Ze zijn tussen de 15 en 18 jaar en komen volgens de Belgische justitie uit de jihadistische hoek. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. In een koeienstal in Ter Heide in Brabant woedt een grote brand. De brandweer evacueert de ongeveer 100 koeien en blaast de rook weg uit de stal. Of er dieren zijn omgekomen bij de brand is nog onbekend. De geuzenpenning is dit jaar voor de Afghaanse activiste Leila Heydari, die zich inzet voor onderwijs in Afghanistan en drugsverslaafden helpt. De stichting achter de geuzenpenning prijst haar moedige en menslievende werk. En de Amerikaanse presidentskandidaat Nikki Haley heeft voor het eerst een voorverkiezing van de Republikeinen gewonnen. Ze versloeg oud-president Trump in de hoofdstad Washington. Bij Weerplaza, Marco Wolf. Marco, hoe vaak gaan we de zon zien vandaag? Ja, hangt er een beetje vanaf waar je je bevindt in Nederland. Ik denk dat het in het oosten en noordoosten wat lastig gaat worden. Hoewel het uiterste noordoosten misschien nu nog een opklaring heeft. Maar daar komt bewolking binnentrekken. En die gaat juist op andere plaatsen wat meer oplossen. In Zeeland lijkt het nu al redelijk helder. En ook in de rest van het land gaat de zon wel wat ruimte krijgen. Met uitzondering dus van het uiterste oosten en noordoosten van het land. Het blijft vandaag droog. En de temperatuur komt uit op zo'n 10 tot 12 graden. Waarbij het ditmaal het warmst is in Zeeland. Daar die 12 graden. En de 10 graden in het noordoosten onder de wolken. En de komende dagen? Ja, het blijft voorlopig een beetje bij deze temperatuur. Morgen zijn de verschillen wat groter. In het noordoosten wordt het dan waarschijnlijk maar 8 graden. En in het zuiden, zuidwesten een graad of 11. Zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden komt een gebied met regen ons land binnen. En ja, dat botst een beetje op elkaar. Betekent ook dat er weinig wind staat, dat wel. Maar van tijd tot tijd dus wat gespetter, een beetje een druilerige dag. Woensdag is dat weer voorbij, dan klaart het weer op. Het laatst in het oosten en noorden van het land. En dan komt het kwik op een graad of 11 uit. En na woensdag, ja, dan krijgen we steeds meer ruimte voor de zon. En gaat het kwik ook weer omhoog naar een graad of 14 zelfs. Marco, dankjewel. En Wijnand, hoe staat het met de files? Het drukste moment van de ochtendspits ligt eigenlijk alweer achter ons. In totaal staat er zo'n 350 kilometer file. Niet al te druk vanmorgen. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd op de A28 bijvoorbeeld. Van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en de afrit Ommen. 8 kilometer stilstaan met daar wel een uur vertraging. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Het ging vanmorgen ook al vroeg mis op de A2 Eindhoven-Utrecht bij Waardenburg. De weg is alweer een poosje vrij. Daar staat nog wel file vanaf Vught met een half uur vertraging. De A10, de ring van Amsterdam. Dat is van noord naar zuid. Tussen de Koentunnel en knooppunt Nieuwemeer 6 kilometer file met daar een half uur vertraging. Door een ongeluk met een paar personenwagens is de rechte rijstrook dicht. En op de A59 richting Den Bosch, daar staat file door een auto met pech tussen Waalwijk en Den Bosch West 10 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Stel je eens voor, lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Wat was voor jou de mooiste, beste of meest ontroerende reclamespot van afgelopen jaar? De 10 finalisten van de Ster Gouden Loekie zijn weer bekend. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Feio, persoonlijke aandacht en eerlijk advies. levenzonderbril.nl. Stem op jouw favoriete commercials op stergoudenloekie.nl. Om een gemiddeld huis in Nederland te kunnen kopen moet je vandaag de dag bijna een ton per jaar verdienen. Met die berekening komt taxatiebedrijf Calcasa. Thijs Pellemans is directeur van Calcasa. Goedemorgen. Goedemorgen. Een ton per jaar? Dus er zijn maar genoeg mensen die dat met z'n tweeën niet halen. Dat klopt. We zien dat een modaal inkomen zit op €44.000 per persoon. Dus als je met z'n tweeën bent, dan haal je het niet. Nee. En hoe komt dat? Waarom is het zoveel geld nodig? Nou, eigenlijk is het een simpele reden. Dat is omdat het absolute prijsniveau van woningen op dit moment ontzettend hoog ligt. En die huizenprijzen, ja, als je die wilt, als je wilt instappen dan, en je moet het lenen, dan kom je hierop uit. Ja, want wat is de gemiddelde prijs op dit moment? De gemiddelde prijs van een woning op dit moment is €452.000. Wat natuurlijk een ontzettend hoog bedrag is. En als je dat in zijn geheel moet lenen bij een hypotheekverstrekker, dan heb je bijna een ton nodig aan inkomen. Ja, dan zijn er wel veel Nederlanders per 1 januari ook weer meer gaan verdienen. En vorig jaar waren er ook loonsverhogingen. Maakt dat nog wel wat uit? Ja zeker. Het maakt zeker uit. Je ziet wel dat in het afgelopen jaar de huizenprijzen licht zijn gedaald. Inkomens zijn gestegen. Dus in principe is de betaalbaarheid iets beter geworden. Maar toch blijft een gemiddelde woning €453.000 waard. En dan moet je flink lenen. Ja, en dat je meer kunt lenen als je laat zien dat je een nieuw of bestaand koophuis gaat verduurzamen. Helpt dat bijvoorbeeld starters? Dat ligt eraan. Kijk, het goede is dat de differentiatie is ontstaan tussen energiezuinigheid van een woning. En het stimuleert wel verduurzaming. Maar of dat een starter meer kans geeft, ja, dat moet nog maar blijken. Ja, want voor welk koopbedrag kunnen, als je het bijvoorbeeld hebt over die modale tweeverdieners, die 2 keer €44.000. Wanneer kunnen mensen dan nog wel een huis krijgen? Hoeveel huizen zijn daarvoor beschikbaar? Ja, inderdaad, 2 keer modaal, dan kun je ongeveer €415.000 lenen. Mm-hmm. Nou, dan, je hebt ongeveer rond de 40% van de Nederlandse woningvoorraad valt in die prijsklasse. Dus er zijn wel huizen beschikbaar, zegt u? Beschikbaar is weer een ander verhaal. Dus ja. Als we kijken naar wat, ze staan niet te koop. Nee. Dus dat is wel het complexe van dit verhaal. Is natuurlijk, er zijn, als je puur kijkt naar prijsklassen, dan zijn ze er wel. Dus 40% van die woningvoorraad zit in die prijsklasse. Alleen er staat, eigenlijk komt er niks beschikbaar. En dat heeft te maken met de woningnood? Dat er te weinig huizen zijn voor alle Nederlanders? Neemt die woningnood alleen maar toe. En is er ook nog een mismatch tussen waar mensen willen wonen en waar woningen beschikbaar komen? Ja, want er zijn ook grote regionale verschillen. Hè? Wat zijn die verschillen? Nou, je ziet gewoon dat de Randstad eigenlijk altijd, nou, zoals traditioneel misschien wel, de hoogste prijzen kent en daardoor het moeilijkst bereikbaar is. En zeker ruimere wijken en gemeenten in de Randstad, hè, zoals Bloemendaal, Wassenaar, is misschien een beetje klassiek, maar ja. die zijn echt onbereikbaar. Tenzij je een grote doos eigen geld of vermogen meeneemt. En ja, waar je nog wel terecht kunt, zijn eigenlijk een beetje de randen, hè, van Nederland. Dus het noorden van Friesland, Groningen of in het oosten, het zuiden in Limburg of sommige delen van Zeeland. We hadden net over 2 keer model, maar ja, dan moet je al met z'n tweeën zijn. De singles op deze woningmarkt, zijn die eigenlijk bijna kansloos?

Daarvan werd hij vrijgesproken, maar de zaak blijft dooretteren. Volgens Jos Verstappen kan het niet doorgaan zoals het nu gaat en zal dat tot een ontploffing leiden. Maar Red Bull zegt tegen de BBC dat er niets aan de hand is. Het team is een eenheid en we zijn gefocust op racen, is de verklaring. Frenkie de Jong viel gisteravond geblesseerd uit bij Barcelona. De middenvelder greep in de wedstrijd tegen Athletic Bilbao naar zijn enkel na een luchtduel, was te horen bij Ziggo Sport. Frenkie de Jong komt slecht neer. Won het kopduel van Ornay Gomez, maar blijft liggen in de middencirkel. Die enkel klapt dubbel. Rechtervoet aangeraakt. En zo moest de Jong na een half uur het veld verlaten. Het is nog onduidelijk hoe ernstig deze blessure is. Mogelijk mist hij de oefenwedstrijden met het Nederlands elftal later deze maand. Rafael Nadal doet deze week mee aan het tennistoernooi van Indian Wells. Voldoende hersteld van een blessure. En dit is pas Nadals tweede toernooi in een jaar tijd. In gesprek met perspro Reuters is hij daarom niet heel optimistisch over zijn kansen op het Amerikaanse toernooi. Indian Wells wordt een lastig toernooi, omdat ik me niet kon voorbereiden zoals ik wilde, zegt de Spaanse tennisser. Indian Wells, it'll be a difficult tournament. I was not able to prepare myself the way that I expected. Just first of all, the main thing for me is stay more or less healthy. If that happens, then we can analyze in what position in terms of level I am. If not, it's impossible. Ja, het is meer een doel om gezond te blijven. En pas daarna kan ik zien op wat voor niveau ik zit. Dus aan winnen bij Indian Wells denkt Nadal nog helemaal niet zo te horen. De oud nummer 1 van de wereld. En voor schaatster Irene Schouten is het nu echt voorbij. Nadat ze vorige maand bekend had gemaakt te stoppen, sloot Schouten haar carrière gisteren af met het winnen van de Marathon van Leeuwarden. Ze zegt tegen het AD dat ze de laatste dagen wel een beetje twijfelde aan die beslissing om te stoppen, omdat ze zich nog zo sterk voelt. Natuurlijk blijft het steeds wat als. Ook als ik over 2 jaar de Olympische Spelen ga kijken, ik weet gewoon zeker dat ik dat moeilijk ga vinden. Toch denkt Schouten niet dat ze het over bijvoorbeeld een jaar toch weer gaat proberen. Want zegt ze in het AD, het is prima zo, klaar is klaar. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De dagelijkse files leveren nu nog zo'n 10 tot 15 minuten extra reistijd op. Maar veel bijzonderheden zijn er niet. Behalve dan op de A28 van Groningen naar Zwolle, tussen knooppunt Langhorst en de afrit Ommen, 11 kilometer file met daar een uur vertraging. Daar ging een ongeluk aan vooraf. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, tussen Apeldoorn Noord en de afrit Loenen, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1 journaal. I have this thing where I get older, but just never wiser. Midnights become my afternoons. When my depression works the graveyard shift, all of the people I've ghosted stand there in the room. I should not be left to my own devices. They come with prices and vices. I end up in crisis.

De ochtendspits lost nu snel op. Op sommige plekken is nog wat meer vertraging door ongelukken, zoals bij Amsterdam. Op de ringweg A10 komend vanuit Zaanstad tussen Landsmeer en Zeeburg 4 kilometer met ruim een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen knooppunt Langhorst en de afrit Ommen 12 kilometer met daar wel een uur op onthoud. Daar worden een paar auto's geborgen na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daar staat file tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 4 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Ster. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Blijf genieten van de geluiden van de natuur. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Zijn jouw terrastegels dit jaar weer groener dan bij de buren? Nu bij Hubo, de Power Plus hoge drukreiniger, plus 8 meter lange hoge drukslang, plus terrasreiniger van 159 voor 99 euro. Groene aanslag? Hubo helpt. Blijf soepel met Vitepro. Het voedingssupplement Vitepro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl. Gerard van 83 wil iets betekenen voor een ander en steunt de Nierstichting met een periodieke schenking, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Heel veel ongebruikte kleding wordt ieder jaar vernietigd in Europa. Het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek heeft het berekend. En het gaat om zo'n 264.000 tot 594.000 ton textiel per jaar. Omgerekend zijn dat 3,4 miljard t-shirts bijvoorbeeld, zegt Trouw, die hierover schrijft. Tom Duhoe, projectleider van het onderzoek bij het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor kleding is het die dan vernietigd wordt? Het onderzoek heeft zich gefocust op onverkochte kledij en geretourneerde kledij. Hè. Het is heel erg moeilijk om dat onderscheid heel erg hard te maken. Omdat de informatie die we vinden maakt daar geen heel duidelijk onderscheid over. Maar als we puur kijken naar die geretourneerde kledij, dan zijn de meest geretourneerde stuks gaan dan over, zijn vooral vrouwenkleren. En dan vooral de casual dresses, zoals het dan heet, gevolgd door broeken, vooral jeansbroeken dan. En die stuks die worden vooral geretourneerd met heel hoge cijfers. En dan producten zoals sok of ondergoed worden weer heel weinig geretourneerd. Ja, en bijvoorbeeld een jeans, dan zou je denken, dan kun je hem aan de volgende verkopen. Maar dat gebeurt dus lang niet altijd. Nee, klopt. En er zijn verschillende redenen voor. Wettelijk heeft een consument 14 dagen bedenktijd om een product terug te sturen, zonder dat hij daar een reden voor moet geven. Dan krijgt hij zijn geld netjes terug. Alleen geven heel veel webshops veel langere bedenktijd. Gemiddeld 30 dagen, maar soms kan het ook 50 dagen zijn. En vooral als een consument heel erg lang wacht om dat product terug te sturen. Vervolgens zijn er ook nog een paar weken over om dat product te controleren, te inspecteren enzovoort. En vooral als het dan gaat over heel erg seizoensgebonden producten, dan vermindert de verkoopbaarheid van die producten enorm. En daardoor komen we dus op het cijfer van tot een derde van alle geretourneerde producten die uiteindelijk naar vernietiging gaan. Maar nou, net jeans zijn niet echt een seizoensproduct, zou je denken. Nee, klopt, maar toch. Ja, het is eigenlijk een fout in het systeem, maar toch, ja, het zijn hallucinante cijfers. Want blijkbaar is het dus het laten vernietigen dan eigenlijk goedkoper, daar komt het op neer? Mm-hmm. Ja, klopt. Vooral omdat de producten worden gemaakt in lage lowlanden. En het economisch model is er zo op gericht dat het veel goedkoper is om vele stuks te produceren, ook in heel veel verschillende varianten. En de kost om die kost weegt niet door tegenover de gemiste opbrengst die er mogelijk zou kunnen zijn van een verkoop niet te kunnen maken. En dat vernietigen, hoe gaat dat in zijn werk? Onder vernietiging beschouwen we in deze studie ook recycling. Hè. Dus recycling is ook een vorm van vernietiging, omdat we ervan uitgaan dat het product nooit is kunnen gebruikt worden waarvoor het ooit gemaakt is geweest. Ja, ja. En daarom praten we ook over recycling als vernietiging. Dus dat is een belangrijke vorm. En daarnaast ook nog verbranding, wat dit in de meeste gevallen voorkomt, en een heel klein deeltje storten. Een belangrijke reden waarom dat verbranding nog altijd op één staat qua vernietiging, is omdat heel veel kledij ook niet ontworpen is om hoogwaardig te kunnen worden recycled, omwille van verschillende materiaalsamenstellingen enzovoort. En daarom is dat het lot dat veel van die kleren ondergaat. Hoe groot is de milieuschade van mode? Die is heel erg groot. De textielsector in zijn geheel is gemiddeld de vierde belangrijkste impact. Hoogste impact van alle consumentencategorieën. Dat hebben we ook becijferd in een studie voor het Europees Milieuagentschap een paar jaar geleden. Dus die impact is al enorm. En als we dan kijken naar de impact van die vernietigde kledij, ja, die is natuurlijk ook enorm groot. We zitten met grote orders natuurlijk, omdat het heel erg moeilijk is om die exact te kunnen berekenen. Want dan moeten we echt weten over welke soort producten het gaat, in welke hoeveelheden per type product enzovoort, waar ze gemaakt zijn. Dus daarom werken we ook in de studie met een beetje een grote orde. Ja. In Nederland heeft u becijferd, gaat het om zo'n tegen de 9 miljoen onverkochte kledingstukken per jaar. Die worden verbrand. Doet Nederland daarmee slechter in vergelijking met andere landen? Nederland staat daar op plaats nummer 2, na Duitsland. Dus daar zitten dus slecht. De landen. Ja, klopt. Nou zegt wel de brancheorganisatie Thuiswinkel dat het om veel minder gaat. Hebben zij dan hun cijfers niet op orde of hebben zij andere cijfers? Het is in ieder geval duidelijk dat er heel veel verschillende cijfers in omloop zijn. Voor dit onderzoek hebben we geprobeerd om dat wat er ooit over gepubliceerd is, om die allemaal op te lijsten en ook transparant weer te geven in het rapport. En uiteindelijk komen we voor Nederland, als we al die gemiddelde cijfers bekijken, op een retourpercentage van 25%. Maar je kan zich ook voorstellen dat het onderwerp zelf heerlijk gevoelig is en dat er ook heel weinig transparantie is in de sector, omdat er ook gewoon heel veel bij te verliezen is om daar eerlijk over te communiceren. Dus dat is eigenlijk al een belangrijke reden. En daarnaast is de definiëring ook niet altijd heel erg helder. Hè. Is een onverkocht product iets wat effectief nooit de stok heeft verlaten? Of is een onverkocht product eigenlijk ook een product dat eigenlijk alleen maar verkocht kan worden als het heel erg hard gediscount wordt? Hè. Ja. Dan zou je ook de vraag kunnen stellen in welke mate het product eigenlijk ooit had moeten geproduceerd worden. Om ook een concreet voorbeeld te geven, in Frankrijk is er al een verbod op de vernietiging van onverkocht textiel, maar geretourneerd textiel dat vervolgens vernietigd wordt, valt er dan bijvoorbeeld niet onder. Hè. Dus ook daar lijkt weer dat het de definiëring heel erg verschillend is. Dank u wel. Tom Duhoe, projectleider bij het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek. De onderhandelingen tussen Israël en Hamas lijken tot stilstand gekomen. Maar de internationale druk wordt wel flink opgevoerd door onder andere de Amerikaanse vicepresident Kamala Harris. And given the immense scale of suffering in Gaza, there must be an immediate ceasefire. De Amerikaanse vicepresident roept op tot een direct staakt het vuren voor tenminste 6 weken. Correspondent Nasra Habib Allah in Israël, heeft deze uitspraak invloed op Israël? Nou, in Israël voelen ze de internationale druk wel steeds verder toenemen. En ja, wat Harris zegt is wel in lijn met wat de VS de afgelopen maanden heeft gezegd. Maar je merkt absoluut dat de toon anders is. Het zijn wel de meest harde uitspraken zover vanuit de VS. En je merkt dat de frustratie bij de Amerikanen over hoe deze oorlog door Israël gevoerd wordt, toch wel steeds groter wordt. Ook het feit dat zij nu ook zijn begonnen met het droppen van die voedselpakketten is een signaal naar hun eigen achterban, naar de rest van de wereld, maar zeker ook naar Israël. Dat zij vinden dat er veel meer gedaan moet worden. En in Israël wordt nu wel ook gesproken over andere manieren om meer hulp Gaza binnen te krijgen. En dan gaat het bijvoorbeeld over het openen van een extra checkpoint. Maar er is gewoon echt veel en veel meer hulp nodig om de mensen in Gaza echt te helpen. En ja, een gevechtspauze waarin die hulp dan flink opgeschroefd zou worden, dat is eigenlijk de beste manier. Maar goed, ja, die onderhandelingen daarover, die lopen dus nog. Nou, is blijkbaar Benny Gantz vandaag op bezoek in Washington D.C. zonder Netanyahu's toestemming. Wat is daar aan de hand? Wat zegt dat? Ja, ik denk dat het ook wel laat zien wat we de afgelopen tijd al steeds meer meekregen. En dat is dat de relatie tussen Netanyahu en Biden gewoon steeds verder verslechtert. Het geduld van Biden met Netanyahu raakt op. Als we de gelekte berichten in de media mogen geloven over uitspraken van Biden die hij over Netanyahu deed, dan lijkt het, dan krijg je toch het gevoel alsof vanuit Biden er geen land te bezeilen valt met Netanyahu. En Gantz, die zit eigenlijk in de oppositie, maar die is na 7 oktober toegetreden tot het tijdelijke oorlogskabinet. Wellicht dat de Amerikanen hopen dat er met hem wel te praten valt. Want met Netanyahu loopt dat gewoon echt ontzettend moeizaam. Maar ja, Netanyahu ziet het natuurlijk als een enorme politieke bedreiging voor zijn positie. Kamala Harris riep dus op tot een tijdelijk staakt het vuren. Hoe gaat het inmiddels met die onderhandelingen tussen Israël en Hamas? Ja, nou, men was positief dat er voor de start van de Ramadan wel een deal zou komen. De Ramadan die begint rond 10 maart. En gisteren zouden die onderhandelingen weer verder gaan in Cairo. Alleen die gesprekken liepen toen niet zo lekker. Het begon eigenlijk al met dat alle delegaties daar waren aangekomen, maar dat Israël weigerde een delegatie te sturen, omdat ze zeiden, we willen eerst een namenlijst van Hamas met daarop alle namen van de gijzelaars die er nog zitten en dan vrijgelaten zouden worden. En ze zeggen, tot we die lijst hebben, sturen we geen delegatie. En vervolgens zei een woordvoerder van Hamas dat ze überhaupt geen deal willen sluiten, tenzij Israël toezegt dat ze een permanent staakt het vuren willen in plaats van een tijdelijke gevechtspauze. Maar ja, we weten al dat Israël dat niet wil. Netanyahu heeft vaak herhaald de laatste tijd dat hij koste wat kost na zo'n gevechtspauze toch de oorlog weer op wil pakken. Want hij zegt, alleen op die manier kunnen we Hamas verslaan. Dus het is een beetje onduidelijk. Het is niet dat de gesprekken nu helemaal afgebroken zijn. Er wordt nog steeds wel gesproken. Alleen het lijkt er wel steeds meer op dat dat niet meer gaat lukken om tot een deal te komen voordat de Ramadan begint. Maar dat dat toch wellicht al tijdens de Ramadan gaat worden. Dankjewel. Correspondent Nasser Habib-Allah. Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De ochtendspits is snel aan het verdwijnen, zo niet tot de plekken waar ongelukken zijn gebeurd. Zoals bij Amsterdam op de A10 Oost, komend vanuit Zaanstad. Tussen de Koentunnel en Zeeburg staat nu 5 kilometer stil met een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan het beste via de Koentunnel. Op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen de Wijk en de afrit om een 10 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, daar wordt een vrachtwagen geborgen na een ongeluk bij de afrit Loenen. De rechterrijstrook is dicht en het oponthoud is 10 minuten. I've been feeling it since 1966. Portugal the man met Feel It Still. Het demissionaire kabinet wil dat de term moeder in het bevolkingsregister verandert in ouder uit wie het kind is geboren. Maar de SGP wil daar een debat over. André Vlag, Kamerlid voor de SGP, goedemorgen. Goedemorgen. Want wat zou het in de praktijk betekenen? Verandert moeder dan in alle gevallen automatisch in ouder uit wie het kind is geboren? Of alleen maar als je het zelf wil? Nee, dat laatste was al het geval. Er was al een mogelijkheid voor mensen die dat echt wilden. Die konden de term moeder vervangen door ouder uit wie het kind geboren is. Maar met deze wijziging, die eigenlijk in onze ogen verstopt zit in een hele stapel technische wijzigingen, gaat dit voor iedereen gelden. Verdwijnt het begrip moeder uit de basisregistratie voor personen. En wat is uw grootste bezwaar daartegen? Nou, twee dingen eigenlijk. Het eerste is dat het moederschap en dus ook de aanduiding moeder is voor heel veel vrouwen. Denk ik echt van hele grote waarde en betekenis. En met het schrappen van dat woord doe je daar geen recht aan. Dat is gewoon echt een slecht plan. Daarnaast zie je gewoon dat steeds meer begrippen zoals vader, moeder, man, vrouw uit het publieke domein worden geweerd. En dat is iets waar wij ons ook tegen verzetten. Juist omdat dat voor heel veel mensen ook iets is waar ze waarde aan hechten. Ja, en u zegt, en juist omdat mensen die dat niet zo wilden het al konden doen, is het niet nodig om dat nu te veranderen? Nee, er is geen logica te bedenken waarom je dit op dit moment voor alle mensen zou moeten willen wijzigen. In 2022 is de mogelijkheid gecreëerd voor mensen die daar juist waarde aan hechten om het begrip ouder te gebruiken. Dus er is nu geen enkel argument te bedenken waarom je dat nog zou moeten willen wijzigen in de bovenliggende wet. Ja. Dus er verandert, als dit doorgaat, iets aan de term moeder. Hè, dat wordt dan ouder uit wie het kind is geboren. De term vader, gebeurt daar ook iets mee? Nou, nee, dat ligt wat ingewikkeld. Maar de term moeder heeft in de wet een net iets belangrijkere betekenis dan begrip vader. Hè, mensen die wel eens kinderbijslag hebben aangevraagd weten dat alleen de moeder dat kan doen. Ja, ik denk dat ook in de wet gezien wordt dat de meest directe levenslijn van een kind is de moeder. Dus ook in de wet heeft dat een speciale betekenis. Ja, zoals ik grappenderwijs altijd zeg, moederschap is bewezen, vaderschap is een kwestie van vertrouwen. Nou ja, goed, de wet hecht een speciale betekenis in, inderdaad. Het gaat dus om een aanpassing in de bevolkingsregister. En u zegt al, dat is bijvoorbeeld van belang voor belastingen. Is het voor nog meer dingen van belang? Dit is de basisregistratie waarin staat wie je bent en uit wie je voortkomt. Dus het heeft ook een belangrijke emotionele betekenis, hè, dat je het begrip moeder hier hanteert. Inderdaad gaat het de vraag oproepen of die speciale betekenis van de moeder in bijvoorbeeld het aanvragen van zo'n kinderbijslag, of die daarmee ook gaat verdwijnen. Dat is in principe nog niet duidelijk, maar het schrappen van het begrip moeder haalt in ieder geval iets weg wat al heel, heel lang gewoon eigenlijk prima functioneert en er is geen enkele aanleiding voor om dat nu aan te passen. Ik denk dat het voor veel mensen echt gevoelig ligt als je dit nu schrapt. Ja. Dit wil blijkbaar het demissionaire kabinet, maar gaat het ook gebeuren? Hoe ver staat het hiermee? Nou, het is een wet die is voorgelegd aan de Kamer en wij hebben daar schriftelijk al op gereageerd en daarin vragen gesteld over deze wijziging, die eigenlijk best wel ver weggestopt zit in de techniek. Ik denk eerlijk gezegd dat het zover niet gaat komen. Ik krijg nu dat demissionair minister Hugo de Jonge dit bericht zet op X, echt gewoon net. Een onnodige fout die spoedig wordt rechtgezet door een noten van wijziging aan de Tweede Kamer. Het woord moeder is prachtig en verdient een plek in onze wet. En nu weer aan het werk. Kijk, nou dat is een mooi bericht en dat is ook snelle actie van de minister. Ik heb ook eerder in een interview al gezegd, ik kan me ook heel goed voorstellen dat de minister dit niet eens zelf gezien heeft. Hè. Dit zit ook in een dikke stapel wetsvoorstellen. Heel goed dat hij dit op deze manier ook snel corrigeert. Ja, nou, daarmee hadden we dit gesprek eigenlijk niet hoeven voeren, maar het was toch leuk om u aan de telefoon te hebben. Zeker. Nou ja, maar misschien juist wel door dit gesprek is het ook snel gecorrigeerd. Dus wie weet. Wie weet. Dank u wel. André Vlag, Kamerlid voor de SGP. Reactie. Het komt toch niet vaak voor dat tijdens de uitzending zaken zo worden opgelost, hè? Ongelooflijk. Journalist Thomas Erdbrink maakte hier in het Radio 1-journaal vanochtend de winnaar van de Geuzenpenning bekend. Die gaat dit jaar naar Leila Hedari. Die maakt zich hard voor vrouwenrechten in Afghanistan. Ze heeft bijvoorbeeld in het geheim een onderwijs- en ambachtscentrum daar opgericht. Wim laat weten, fijn om weer een gesprek met Thomas Erdbrink op de radio te horen. Helemaal eens met hem. Ja, zeker. Ja. Een fijne journalist, zegt Wim. Dat kunnen wij alleen maar onderschrijven. Hij maakt mooie series over Iran. Maar Wim heeft ook een vraag. Mag Thomas eigenlijk Iran alweer in? Dat kun je natuurlijk het beste zelf aan Thomas vragen. Thomas, mag jij Iran in? Vraagt hij. Ja, ik mag eigenlijk de hele tijd mocht ik Iran in. Dat is natuurlijk een misverstand geweest die veel mensen hadden. Ik mag alleen niet meer werken in Iran. Dus ik ben, ik ben geen journalist meer in Iran, maar ik ben gewoon huisman in Teheran tegenwoordig. Ja, oftewel, jij mag Iran fijn in, alleen wij hebben er niks aan. Nee, nou ja, zo, dat is natuurlijk heel vlijend dat je het zo zegt. En ik mis ook wel echt om verslag te doen vanuit daar. Maar laat ik het zo zeggen dat het Iraanse regime en ik zo ver van elkaar verwijderd staan dat het ook wel echt onmogelijk zou zijn voor me om dat nog te doen op de manier die ik zou willen. Dus dan kan ik maar beter met mijn schoonmoeder daar naar de groentebazaar gaan en af en toe een boekje lezen en dan weer gewoon naar Nederland komen en daar proberen weer mijn weg te vinden. En je hebt inmiddels je journalistieke weg wel gevonden, hè? Ja, nou ja, ik ben nog steeds zoekende eigenlijk. Want ik zou graag hebben dat de NPO misschien weer eens een nieuwe serie zou maken met me. Maar het ligt er allemaal erg ingewikkeld tegenwoordig. Zoals we ook horen in het Radio 1-journaal vaak. Dus ik wacht het gewoon af. En verder verzin ik wel weer iets om te doen. Maar ik mis het wel natuurlijk. Ja, nou, dat pleidooi kan ik dat jij weer iets kan maken, gaan we van harte ondersteunen. Dankjewel, Thomas. In het overvolle sportweekend zijn veel records neergezet. Daar horen we sportcommentator Tom van het Hek over. En zetten ze allemaal zo'n beetje op een rijtje. Zo liep Femke Bol een wereldrecord op de 400 meter indoor in Glasgow. Luisteraar Hans wil weten in hoeverre de hoogte waarop een atletiekbaan ligt eigenlijk een rol speelt bij dit soort wereldrecords. Tom reageert. Dat vind ik een lastige vraag, want de logica is er natuurlijk. Hoogte geeft minder luchtweerstand, dus maakt sneller. Zover mijn informatie reikt, is ook in de atletiek het natuurlijk logisch dat als je op hoogte loopt, dat je sneller bent. Maar er zijn regels in de atletiek. Hè. Je mag niet te veel rugwind hebben bijvoorbeeld. En zo ook bij een wereldrecord op hoogte boven de 1000 meter, als ik begrepen heb, komt daar een aparte vermelding te staan. Zo van, je hebt wel een wereldrecord, maar er komt een aantje achter de naam. Het is wel op hoogte. Kortom, de status is daardoor minder en anders. Eigenlijk wil iedereen de wereldrecords gewoon op laagland, op gewone normale banen lopen. Ja, het speelt dus toch wel een rol. Ja, klinkt logisch. En dan kwam er nog een opmerking binnen van Leo over iets dat politiek verslaggever Ewout Kiewit zei in de uitzending. Hij vertelde Ewout dus dat de plannen voor het diervriendelijker maken van stallen door demissionair minister Adema deels worden uitgesteld. Zieke koeien en biggen die nog bij de moeder liggen, die moeten meer ruimte krijgen. Dat gaat inderdaad heel veel kosten als dat wel moet gebeuren. En daarom heeft hij dat naar voren geschoven, zei hij afgelopen vrijdag erover. Ja, constateert Leo, als je iets naar voren schuift, dan zal het eerder gebeuren, niet later, zoals wordt gesuggereerd. Je komt naar voren in de rij en als je iets uitstelt, schuif je het naar achteren. Ja, klopt helemaal. Ja. We zaten er even over na te denken. Het is wel ingewikkeld. Maar waarschijnlijk bedoelde Ewout natuurlijk dat minister Adema de plannen voor zich uit heeft geschoven. Precies, ja. En het is wel grappig toch weer in een taal dat je een bepaald woord ergens anders in de zin zet. Dan krijg je precies het tegenovergestelde zo'n beetje. Maar inderdaad, het is voor zich uitschuiven. 3 voor de dag. ProRail maakt toekomstplannen voor het spoor bekend. Ook gaan ze bij een persmoment in op uitdagingen rondom werkzaamheden aan het spoor tijdens werk- en schooldagen. De Tweede Kamer spreekt over de welzijnswet voor dieren. Daar hadden we het net nog even over. En daarin wordt geregeld dat dieren gelegenheid krijgen om zich natuurlijk te gedragen. Maar demissionair landbouwminister wil daaraan tornen. Als ik stappen verder zou zetten, dan zou die impact voor de bedrijven opeens aanmerkelijk groter worden. Kijk, als je meer ruimte voor dieren wilt hebben, betekent ook dat je nieuwe stalinvesteringen moet gaan doen. Je moet zich realiseren dat de inkomens van de boeren op dit moment al enorm onder druk staan. Dan zou dit er nog bij komen. Want straks hebben we een dierwaardige veehouderij, maar hebben we geen veehouderij meer. En dat kan natuurlijk ook niet de reden zijn. zei minister Adema. Een mogelijke wereldprimeur. Frankrijk kan het eerste land ter wereld worden waar het recht op abortus in de grondwet wordt vastgelegd. In het paleis van Versailles komt het parlement bij elkaar om te stemmen over dat voorstel. Correspondent Frank Renaud. Frank, waarom wil Frankrijk het in de grondwet verankeren? Nou, abortus is al legaal in Frankrijk. Het mag, het staat gewoon in de wet. Maar in het parlement is men bang dat een toekomstige regering dat wel eens kan veranderen. En dan met name een regering van de radicaal-rechtse Marine Le Pen. Want haar partij heeft zich in het verleden nogal eens kritisch en laatdunkend ook uitgelaten over abortus. Het werd bijvoorbeeld genocide genoemd. Nou, de angst voor zo'n toekomstig verbod op abortus nam toe in 2022... toen het Hoge Rechtshof in Amerika het landelijk recht op abortus daar opschorten. Ja, en toen dachten ze in Frankrijk, stel je voor dat zoiets hier ook gebeurt. En de linkse oppositie kwam toen met het voorstel om abortus in de grondwet op te nemen als fundamenteel recht voor vrouwen. Want die grondwet, die kan namelijk niet zomaar door de regering worden veranderd. En vandaag komen ze dus speciaal in dat paleis van Versailles bij elkaar om daarover te stemmen. Is dan de verwachting dat het ook echt wordt aangenomen? Absoluut. Het voorstel is al aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer apart. Maar een grondwetswijziging die moet ook nog aangenomen worden door een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. Dat gaat vanmiddag gebeuren. Dan gaan er ruim 900 parlementariërs allemaal samen met de bus van Parijs naar het kasteel van Versailles. En daar stemmen ze over die grondwetswijziging. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl natuurlijk meteen om 9:30. En de stelling vandaag is: op gezond gewicht blijven is niet te doen. Uit cijfers van CBS blijkt dat er steeds meer mensen in Nederland obesitas hebben. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Ik wens u een mooie maandag.